Radio 1. Het NOS-journaal. Philips krijgt een nieuwe topman. Frans van Houten stapt half oktober op. Hij was bijna 12 jaar lang de baas van het gezondheidstechnologieconcern en wordt opgevolgd door Roy Jacobs, die ook al jaren bij Philips werkt. Op de Krim zijn weer explosies geweest. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat er een munitiedepot is ontploft. Ook staat er een transformatorstation van een energiecentrale in brand. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt voor het opvoeren van e-bikes. Nu de scholen weer bijna beginnen, is de organisatie bang dat vooral jongeren op internet een setje kopen om hun e-bike op te voeren. Die fietsen kunnen dan tot 50 km per uur, 2 keer zo hard als normaal. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. Volgens laboratoria gaat het om een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. En het dodental van de explosie in een vuurwerkopslag in Armenië is opgelopen naar 16. Eerder werd er 1 dode gemeld en tientallen gewonden, maar de brandweer hield er al rekening mee dat het dodental zou oplopen. En er worden nog altijd mensen vermist. Het weer geregeld zon, vanmiddag weer zomers warm, 25 tot lokaal 30 graden. In het zuiden van het land vanavond wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat maar 1 file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar moet je rekenen op 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nou, u hoort het in het nieuws. Veilig Verkeer Nederland wil een onmiddellijk verbod op de verkoop van setjes die een elektrische fiets sneller laten rijden. Spraakmaker vanochtend is strafrechter Jacco Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jansen, welkom. Is het goed dat hier nu aandacht voor wordt gevraagd? Met het zicht ook op de opening van de scholen straks weer. Nou, ik denk zeker, maar ja, ik heb eigenlijk een hele grote hekel aan e-bikers. Oh, waarom? Je moet gewoon fietsen met je eigen benen. Ja. En op fietspaden in Rotterdam halen ze ook altijd heel erg hard in. En als dat dadelijk dan nog harder gaat, lijkt me erg gevaarlijk. En zeker in de tijd van school. Ja, ze kunnen wel 50 km per uur dan, die dingen. Dat is inderdaad 2 keer zo hard, zoals we net in het nieuws hoorden. Dat wordt nog wel een hele uitdaging om daar een verbod in te stellen, toch? Ja, en om dat te handhaven. Verkeersdeskundige. Nee, maar wel strafrechter. Dat wel, maar ik denk dat het niet mag. Ik denk dat het niet mag. Die constructie van die normale fietsen zal niet geschikt zijn voor zo'n zware motor. Mm-hmm. Ja. En dat zal best ergens strafbaar zijn gesteld, denk ik. Ja. Goed, voor het Mediaforum is hier alvast Hugo Lochtenberg, onderzoeksjournalist bij NRC. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. Ja, zie jij ze wel eens rijden, die flink opgevoerde fietsen? Ja, zeker. Ik ben een wielrenner. Dus ik zie wel eens een jongere van een jaartje of 14 amper trappend mij voorbij chasen. Ik verbaas me eigenlijk altijd meer over dat ze zonder helm, dat mag nog steeds. Ja. Als je komt echt geen wielrenner meer tegen zonder helm. Dan ga je toch 30, 35, 40 een keertje. Mm-hmm. Maar die, ik mag de naam niet noemen, maar de hele bekende populaire e-bike onder jongeren. Daar zie ik ze allemaal keurig haar in de wind enzovoort. Terwijl als je gaat, dan ben je echt ongelooflijk te klos. Dus dat is mijn meervoud verbazing, dat nog niet verplicht is. Goed, misschien daar maar eens mee beginnen. Een helm, verplichte helm voor e-bikers. In Stand.nl blikken we alvast vooruit op de nieuwe vaccinatiecampagne die in september van start gaat. Nu gisteren in het Verenigd Koninkrijk een nieuw vaccin is goedgekeurd voor die Omicron-variant. Ja, weet u nog. Lijkt het een kwestie van tijd voor het Europees Geneesmiddelenbureau EMA dit vaccin ook gaat toestaan. Vandaag geen stelling vanochtend, maar een vraag. Gaat u het nieuwe coronavaccin halen? Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Ik wacht wel even totdat ik zeker weet dat er een goede vaccinatie op de markt komt. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuw aangepast coronavaccin goedgekeurd dat ook werkt tegen de Omicron-variant. Het is toch beter, het is breder. One targeting the original strain and one targeting the Omicron strain. De vraag is of men dit najaar wel een nieuw vaccin wil. Nu de tweede booster halen of toch wachten op het nieuwe vaccin? Krijg ik dat te horen dat er een verbeterde is, dan wacht ik op de verbeterde. Nou ja, voorkeur voor de nieuwe, maar als het te lang duurt, dan wil ik dus gewoon de huidige. We praten over door aan de hand van de vraag: gaat u volgende maand het nieuwe coronavaccin halen? Dat is de vraag, Jacco Jansen. Wanneer voor het laatst geprikt? De booster heb ik gehad. Ja, dat was januari, denk ik, ja. Ja, ja. Nou, dat is alweer een tijdje geleden, toch? Ja, ik kwam wel volgens mij ook in aanmerking voor die extra booster vanwege mijn leeftijd, maar die heb ik nog niet gehad. Mm-hmm. Maar ik ga hem halen, de nieuwe vaccinatie. Ja. De booster, die voor de 60-plussers? Nee, toch? Nee, maar je kon een booster, extra booster gaan halen. En daar mocht je aan meedoen. Ja. Dat hoefde niet. Mm-hmm. Ja. Je bent niet de enige, hè? Want voor die booster voor de 60-plussers bijvoorbeeld is maar 53% komen opdagen tot op heden. Dat heb ik begrepen. Ja, waarom bent u niet gegaan? Nou, ik ben er niet voor opgeroepen. Het was een vrijwillig, kon ik daaraan aan meedoen. Ja, maar het kwam er niet van druk, hè? Met de strafrechters zijn heel druk. Ja, ja, zeker. Ja, die achterstanden moeten weggewerkt worden. Hugo Lochtenberg? Ik heb tot nu toe zeker gehaald. Bij een volgende zou ik wel even checken waarom. Wat is er nieuw? Hoe nodig is het? Ja. Maar mijn bejaarde ouders, die zou ik al heel snel stimuleren om dat te gaan doen. Die zijn natuurlijk gewoon broos en kwetsbaar. Dus daar zou ik dat als eerste mee gaan doen. En hebben die net een booster gehad al de afgelopen tijd? Ja, als 60-plussers? Neem ik aan. Ja. Ja? Goed, er wordt gereageerd op de vraag. We krijgen inmiddels binnen, ook via Twitter en Facebook, komen reacties. Kees Embrechts, die gaat het niet halen. Hij heeft het vorige keer ook niet gedaan. Zijn weerstand is goed genoeg, zegt hij. Marines gaat het zelf zeker halen. Maar voor zijn moeder van 103 wordt het heel lastig. Telefonisch een afspraak maken gaat erg moeizaam bij de GGD, zegt hij. Karen Schiperis had veel meer last van haar vaccinaties dan van de ziekte zelf. Tenzij er een gevaarlijke variant opduikt, zie ik geen aanleiding tot een nieuwe vaccinatie. En dit is de reactie van John Egels. Nou, ik ben een voorstander omdat ik gezien mijn leeftijd, ik ben 75 jaar, heel veel vertrouwen heb in dat vaccin. En ik heb sinds de corona uitgebroken nooit de problemen mee gehad met het vaccin. En ik zie ook niet in waarop ik het nou niet zou doen. Ik vind het heel erg belangrijk. Het werkt volgens mij erg goed. Dus dat vind ik ideaal. Ja, John Egels gaat het dus wel doen. Jacques van Dolingen, goedemorgen. Goedemorgen. Immunoloog. En ja. U wilde even langskomen om de tekst en uitleg te geven bij dat nieuwe coronavaccin en bij hoe ons immuunsysteem er op dit moment voor staat. Want we hebben natuurlijk al een aantal prikken gehad. Hoe noodzakelijk is het dat we in september weer gaan prikken? Oh, dat is heel noodzakelijk. Ja? Met name voor de risicogroepen is het belangrijk om de bestaande afweer die al aanwezig is en waar voldoende afweercellen paraat zijn, om die op te peppen. Op te peppen voor een waarschijnlijk volgende golf in het najaar. Ja. Dus het gaat vooral om het op hoogte weer brengen van de antistofrespons tegen het virus. Ja, die moet eigenlijk weer even wakker geschud worden. Dat is precies hetzelfde als we ook doen voor de griep met de griepvaccins. Het wordt eigenlijk niet anders. Corona wordt eigenlijk een variant van griep. Ja. En het moet opgepept worden. Met name voor de risicogroepen is dit belangrijk. Dat snap ik, voor de risicogroepen en voor de kwetsbaren inderdaad. Ja, maar absoluut. Als ik nou gezond van lijf en leden ben, en ik ben, ik zeg maar wat, over 45, is helemaal niet zo, moet ik dan ook die prik gaan halen? Want die griepprik haal ik dan ook niet altijd. Nee, maar dit is natuurlijk, corona is nieuw. Mm-hmm. De griepvirussen die waren al eeuwen rond. Ja. Dus daar bent u als kind al volop tegen beschermd. Ja, precies. En het feit dat je daar van jongs af aan al mee in contact bent geweest, is al een opbouw die heel stevig is. Mm-hmm. Dit is nieuw. Ja. En dat betekent dat ieder contact wat je hebt is weer een steentje bijgedragen aan de opbouw van het afweersysteem. Ja, precies, dus iedere drie tot zes maanden opbouwen is een hele mooie stap voorwaarts om op een hoog niveau te komen. En het blijkt gewoon uit diverse studies dat extra vaccinaties, dus boostervaccinaties, helpen om dat niveau op te schroeven. Ja, ja. Dus wat dat betreft is het eigenlijk hoe meer hoe beter. Vooral doen. Ja, vooral doen. Mm. Dat wil niet zeggen dat je iedere maand of iedere twee maanden maar langs moet gaan. Nee. Maar regelmatig een booster, en dat geldt nu zeker voor het najaar, absoluut zinvol, ook al ben je jong, maar zeker voor de risicogroep. Oké. En nou is in Engeland dat nieuwe vaccin goedgekeurd. Het EMA, het Europees Medicijnagentschap, is er nog mee bezig. Ja. Wat is er eigenlijk anders aan dat nieuwe vaccin ten opzichte van het vaccin dat we al kennen? Wat er anders aan is, is dat het Omicron spike-eiwit, daarvan is het zuignapje, de aanhechtingsplek aan de slijmvliezen is anders. Daar zitten nieuwe variaties in, nieuwe bouwstenen zitten daarin. Zodanig anders dat de antistoffen die we al hebben gemaakt op basis van een vaccinatie of een voorgaande infectie, dat die antistoffen minder goed dat zuignapje, dat aanhechtingsplekje blokkeren. Ja, ja. En door nu het spike-eiwit van het Omicron variant toe te voegen aan het vaccin, geeft dat iets extra's. Ja. Maar we moeten wel bedenken dat het spike-eiwit wat in het vaccin zit veel groter is dan alleen dat zuignapje. Ja. Dus we hebben volop antistoffen tegen andere delen van het spike-eiwit en dus tegen het jasje van het virus. Mm-hmm. Dus dat virus wordt sowieso aangepakt door onze antistoffen. Maar precies dat plekje waarmee het Omicron-variant aanhecht aan het slijmvlies, dat is net dermate anders dan de antistoffen die normaliter dat zuignapje zouden blokkeren in zijn aanhechting. Ja. Ja, die antistoffen werken nou minder, evident minder. Dus je kunt wel geïnfecteerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je ernstig ziek wordt. Nee. Op basis van het oude vaccin. Ja. Oké. Nou zijn er wellicht 60-plussers die twijfelen. Hè? Dat zien we ook aan de cijfers in hoeverre ze opkomen voor dat boosteren. Ik geloof iets meer dan de helft is daarvoor komen opdagen. En ze willen ook wel wachten misschien, omdat er een nieuw vaccin zit aan te komen. Wat is nou eigenlijk wijsheid dan voor die mensen? Belangrijk is om op tijd een vaccin te hebben. Wat het allerbelangrijkste is, en dat wil ik toch heel sterk benadrukken. En oud of nieuw, dat maakt dan niet eens zo heel veel uit? Of wel wat? Het belangrijkste is echt voldoende antistoffen, voldoende afweer. Ja. En als daar het nieuwe vaccin bij zit, prachtig. Maar als je te lang wacht en de golf begint al, en je bent niet gevaccineerd, dan ben je als ouderen, als kwetsbare, echt in een probleemsituatie. Ja, dus wat dat betreft, ga nou maar boosteren zo snel mogelijk. Het gaat in ieder geval voor eind september zorgen dat je een booster hebt gekregen. Als dan blijkt dat al in het vaccin de Omicron-variant ook is opgenomen. Mm-hmm. Fantastisch. Ja. Dat is een extraatje. Maar het allerbelangrijkste is een voldoende booster om de antistoffen weer flink op te peppen voor de herfst. Dat is echt het belangrijkste. Dat is duidelijk. Maakt u zich zorgen over het najaar of niet? Nee, ik maak me helemaal geen zorgen. Ik denk dat het feit dat wij zitten zo luxe in Nederland met de vaccinatieprogramma, dat als je dat echt volgt zoals het nu wordt aangegeven. Nou, we zitten zo luxe, het wil nog wel eens wat traag op gang komen. Hè? Ja, dat klopt. We waren ook in het begin trager het blik achteraf een paar weken te zijn. Uiteindelijk valt het allemaal mee en we hebben gezien, laten we wel heel eerlijk zijn, dat toen de vaccinatieprogramma's helemaal gestart waren, dat enorm effectief is gebleken en het aantal ziekenhuisopnames enorm gedaald is. En zeker het aantal overleden personen aan corona. Maar wat we niet moeten vergeten, ook een griepgolf geeft extra doden. Ja, zeker. En dus daarmee wil ik zeggen, je kunt niet alles voorkomen. Nee. Maar met het huidige vaccinatiebeleid voorkomen we ontzaglijk grote problemen. Dat is echt een belangrijkste stap voorwaarts. Omicron is een extraatje, op zich relevant. Maar het allerbelangrijkste is, zorg dat je op tijd je vaccinatie krijgt om je afweersysteem weer flink op te peppen. Om het wakker te schudden. Oké, we gaan eens even kijken hoe de bellers daarover denken. Mannes Achterhuis, goedemorgen. Mannes Achterhuis heb ik als het goed is aan de lijn. En ik ben heel benieuwd of hij het nieuwe coronavaccin gaat halen. Goedemorgen. Ja, daar bent u. De vraag is, gaat u het nieuwe coronavaccin halen? Simpeler kan ik niet maken. Ja, dat is geen twijfel mogelijk bij mij. Want ik behoor bij de risicogroep en ik heb tot nu overal aan meegedaan. Ja. En ik ben begin van het jaar heb ik zelfs corona gehad. Met de milde klachten, zoals men dat noemt. Ja. Maar ondanks die booster. Dus er is voor mij geen discussie. Ik ga er gewoon voor. Ja. En heeft u onlangs ook de booster voor de 60-plussers gehaald? Ja, ja. Ja, die heeft u ook al. En dat vindt u niet voldoende? Ja, ik ben bijna 71. Ik ben aanstaande donderdag hoop ik 71 te worden. Dus, Ja. Goed, dus het is vrij helder. Geen discussie wat u betreft. U gaat hem gewoon halen, die nieuwe vaccinatie. Oké, hartelijk dank, Mannes Achterhuis. Pietje Sligger, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft besloten geen vaccin te halen. Waarom niet? Ik van het begin af aan, voor mij is corona een ecologisch probleem. En zowel micro- als macro-milieu is uit evenwicht. Mm. En het was heel snel al duidelijk welke groepen mensen de dupe werden. En er wordt niets gedaan aan de werkelijke oorzaken. Aan gezonde voeding, gezonde levensstijl, gezond milieu. We hebben net vanmorgen ook op de radio gehoord van de imkers dat hun bijen niet genoeg honing hebben. We sterven allemaal over 2 jaar als dat zo doorgaat. Die hoogte. Maar goed, even los van achter de komma hier in discussie over te gaan. We sterven allemaal, maar liever niet aan corona misschien. En we kunnen daar wat aan doen door te vaccineren. Ik kan me voorstellen dat de beslissing voor u om niet te vaccineren, dat tot discussies leidt in uw omgeving. Gaat u die discussie aan? Hoe voert u die? Oh ja, ik ga het overal aan. Ja? Omdat ik gewoon heel erg. Ik leef al 30 jaar milieubewust. ik ken de feiten daarvan gewoon heel goed. En mensen weten dat ik heel gezond ben. Ik ben 69, ik loop nog met zakken cement van 20 kilo te sjouwen. Dat je lijf, het leven is, is een heel kostbaar goed. Ja. Maar is zoveel groter dan die enkelvoudige lijnen die nu gelopen worden. En het is allemaal zo het einde van de weg. We moeten naar het begin. Ja. Heeft u bijvoorbeeld voor mijn beeld, hè? Heeft u wel een mondkapje gedragen? Nou en of. En ik was de eerste die met handschoenen aan boodschappen ging doen, omdat ik wil andere mensen niet belasten met mijn levensvisie. Oké, ja. Ja, en de vriezers, bijvoorbeeld de vriezersdeuren, daar stond ik perplex. Iedereen pakte die vast. Iedereen was in paniek, maar iedereen pakte wel de vriezersdeuren vast. Omdat ze allemaal zo snel mogelijk zoveel mogelijk eten nodig hadden. Ja. Er is, kan ik me voorstellen, in uw omgeving ook wel kritiek op u, of niet? Natuurlijk. Ja. Maar ik heb ook kritiek op mijn omgeving, want ze gaan nog steeds vliegen. Ja. Bent u wat dat betreft blij dat corona ook een beetje naar de achtergrond is verdwenen de afgelopen tijd? Dat u niet de hele tijd dat gesprek aan hoeft te gaan en u hoeft te verdedigen? Nee, ik wil graag. Ik vond corona is voor mij een eindelijk komende discussies, eindelijk komende gesprekken op gang. Ja. En voor mij was 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, dit kon je zien aankomen. Ja. En dit kon je voelen aankomen, maar dan moet je wel leven in, weet je. En ik heb me ook niet, ik zei direct, ik ga naar mijn vriendinnen zaten allemaal eenzaam thuis als oma's. Ik ging mijn kleinkinderen knuffelen. Ik laat mij de liefde niet ontnemen. Nee. Dan ga je dood. Nee. Goed, het is mij duidelijk. U gaat in ieder geval dat nieuwe vaccin niet halen, Pietje Sligger. Hartelijk dank. Ja, u ook. Ja, fijne dag nog, Jacques van Dongen. Wat denkt u als u mevrouw Sligger hoort? Nou, ik ben het eens dat we echt moeten werken aan het milieu. Dat is heel belangrijk. Zeker. Ik ben het ook eens met dat je gezond moet leven. Draagt allemaal bij aan gezondheid. En hoe minder het afweersysteem hoeft te werken aan problemen van longen die schoon moeten gemaakt worden, omdat er gerookt wordt, of overgewicht. Dat betekent allemaal minder ontsteking. Afweersysteem beter op niveau. Maar vaccinatie is voor corona echt noodzakelijk voor het merendeel van de bevolking. Dus, ja. En een gezond lijf, gezond van lijf en leden zijn. Dat is absoluut. Gaat natuurlijk ook om de verspreiding. Absoluut. Hoe gezonder je bent en je hebt weer gevaccineerd, hoe minder kans dat je zelf loopt te verspreiden. Ja. Oké. Okay. Kunstenaar C. van Weert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Luisteraar Mieke Vastbinder, boekvertaler en ondertitelaar, geeft aan direct het nieuwe coronavaccin te halen, als dat mogelijk is. Hoe zit dat met u? Nou, ik ben van de vorige booster in december. Toen kreeg ik Moderna in plaats van AstraZeneca, want ik zat bij die groep van de Astra. En daar ben ik dermate ziek van geworden dat ik ben nu eigenlijk huiverig geworden voor de volgende gemodificeerde vaccin. En ik ben dus kunstenaar, ik zit midden in een project. Ik kan me op dit moment echt niet veroorloven om ziek te worden. Ja, van de van de prik zelf bedoelt u? Precies. Ja, ja, ik ben echt 10 dagen behoorlijk beroerd geweest. En of dat nou met die booster te maken had of niet, maar het gebeurde eigenlijk een paar uur na die booster werd ik hartstikke ziek. Mm-hmm. Dus ik vermoed toch een soort oorzakelijk verband daarin. Wat ik zeg, ik zit midden in een project, ik kan het me niet veroorloven. En ik woon in het buitengebied, dus ik loop van mijn huis naar mijn schuur en af en toe naar de supermarkt op hele rustige tijden. Ja. En probeer mezelf zoveel mogelijk te isoleren totdat ik dus die nieuwe prik weer kan gaan nemen als ik mijn deadline heb gehaald. Ja, precies. En dat alles om maar niet om het werk gewoon voor te kunnen zetten en niet gestoord te worden door de bijwerkingen van het vaccin. Wat nou als dat vaccin heel weinig bijwerkingen blijkt te hebben? Ga je dan wel meteen een vaccin halen of een prik halen? Nou ja, weet je, de deadline is 23 september en daarna moet ik vliegen. Want heb ik een buitenlands project, dus naar Tunesië in dit geval. Dus dan wil ik wel geboosterd zijn. Dat is voor iedereen in mijn omgeving. Ik ben ook mantelzorger. Dus dat zijn van die dingen. Ja, dan doe je het niet voor jezelf, maar voor anderen ook. Ja, ja, dat is best een dilemma. Als je mantelzorger bent, dat pleit ervoor om die prik zo snel mogelijk te halen, zodat je niemand kunt besmetten. En de kwetsbare persoon waar u voor zorgt ook niet. Aan de andere kant, uw werk moet ook door. En u kunt het zich niet permitteren om 10 dagen op bed te gaan liggen. Nee, precies. Ja. En ik was mantelzorger voor mijn moeder in Arnhem. Die is een end bij mij vandaan. Ja. En mijn man, maar mijn man is ondertussen overleden. Dus daar hoef ik de dagelijkse zorg heb ik daar niet meer voor. Nee. Dat heeft bij mij ook de directe aanleiding om direct een boost weg te nemen. Ja. En zoveel mogelijk isoleren en hopen dat ik het red. Ja. Ja. Nou goed, ik wens u veel wijsheid vooral en sterkte toe. Kunstenaar C. van Weert, fijne dag. Merel, goedemorgen. Goedemorgen. U stuurt een appje via de Radio 1-app. Ga jij de nieuwe vaccinatie halen? Ja, zeker. Ja. Je bent, klinkt vrij jong. Begin, hoe oud ben je ongeveer? Ik ben 31. 31, ja. Vind je het belangrijk dat mensen in je omgeving die vaccinatie ook halen? Even los van jezelf? Ja, zeker. Ja, ook. Ja. Goed, dus jij gaat dat meteen doen. Heb je corona gehad al of nog helemaal niet? Nee, ik heb geen corona gehad. Ik heb wel 5 vaccinaties gehad. Dus zo. Door mijn ziekte. Maar ja. En gelukkig nog geen corona gehad. Ja. 5 vaccinaties, zeg je. Heeft dat een bepaalde reden dat je zoveel gevaccineerd bent? Ja, ik val in een hoogrisicogroep omdat ik een stamceltransplantatie heb gehad. En daardoor heb ik extra vaccinaties gekregen. En ik ben heel blij dat die mogelijkheid er is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat geeft in ieder geval een gevoel van veiligheid. En het is ook veiliger als ik meneer Van Dongen zo tegenover mij zie, bevestigd zie knikken. Nou goed, hopen dat je snel aan de beurt bent, Merel. Meneer Van Dongen, want hoe zit dat ook alweer? We hebben natuurlijk een soort van volgorde altijd gehad, hè, met dat vaccineren. Eerst de kwetsbaren, mensen in de zorg. Krijgen we dat nu ook weer, die hele riedel in september? En is dat verstandig? Of maakt het niet meer zoveel uit? Dat maakt op dit moment niet meer zoveel uit. Oh. Ik denk dat het belangrijkste is dat er gewoon gevaccineerd wordt. En we hebben de grote groepen, de grote risicogroepen, die hebben hun vaccins gehad. Dus een speciale voorgorde nu, zoals in het begin. Mm-hmm. Dat zal niet het belangrijkste zijn. Het belangrijkste is echt dat de risicogroepen, en met name ook na beenmergtransplantatie, dat is heel belangrijk, dat die hun vaccins krijgen. Ja, zeker. Er komen nog meer vragen via de Radio 1 naar binnen. Josefa die vraagt bijvoorbeeld dat ze zegt, in december 2021 heb ik een booster gehaald. In maart heb ik corona gehad. Hoe is mijn immuniteit, lees bescherming, nog op dit moment? Die zal behoorlijk goed zijn. Want je moet beseffen, het vaccin van december was natuurlijk het standaardvaccin, gericht tegen het oorspronkelijke virus. Ja. De infectie is hoogstwaarschijnlijk de Omicron-variant geweest. In maart, ja. Mm-hmm. In maart. Dus dat betekent dat de antistoffen wel gewerkt hebben en de infectie fors gedempt hebben, maar niet voorkomen hebben omdat het een ander aanhechtingsmolecuul is geweest. Dus een ander zuignapje is geweest van de Omicron. Ja. Daar heeft een forse immuunreactie plaatsgevonden. En we moeten beseffen, de afweerreactie van een infectie zorgt voor afweer en antistoffen in en op de slijmvliezen. Ja. Dat betekent dus dat je eigenlijk een extra bescherming al hebt. Dan toch nog, zou ik zeggen, er zijn nieuwe Omicron-varianten inmiddels. Mm-hmm. Is het belangrijk om te blijven vaccineren, zodat je voldoende antistoffen hebt opgepept, ook voor het najaar. Ja. Maar een persoon die een infectie heeft gehad met een Omicron-variant, die heeft natuurlijk een forse immuniteit, afweer opgebouwd in en rondom de slijmvliezen. Dat is de plek waar je idealiter je afweer wil hebben. Dat is ook de reden overigens dat wij waarschijnlijk allemaal uiteindelijk een corona-infectie zullen oplopen. Mm-hmm. Want een vaccinatie die in een spier wordt gegeven, geeft een afweerrespons in het lichaam. Ja. Niet noodzakelijkerwijs uitgebreid in en op onze slijmvliezen. Dat doet een infectie wel. Ja. Een infectie zorgt ervoor dat het afweersysteem de afweer brengt naar de slijmvliezen. Ja, ja. En antistoffen letterlijk in het slijm van de slijmvliezen maakt om daar al het virus te blokkeren. Ja. Oké. Okay. Gedragswetenschapper Bas van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het RIVM heeft onderzoek gedaan naar wat mensen motiveert om zich te laten vaccineren. We zitten nu met de mogelijkheid voor 60-plussers om zich te laten boosteren. Die opkomst is niet heel erg hoog. 53,2% uit mijn hoofd. Wat gaat mensen wel ertoe bewegen om zich te laten vaccineren in september als we niet meer doodziek worden? In het onderzoek wat RIVM heeft gedaan, er worden eigenlijk 3 argumenten genoemd. En het eerste argument is, ik doe ze een beetje een volgorde van belangrijkheid. De eerste is dat er een ernstige, meer ziekmakende variant is. Mm-hmm. En dan zegt zo'n 15% extra, ik ga me toch laten vaccineren. Ja. En de tweede, dat is nu heel relevant voor jullie uitzending, is dat als er een effectieve vaccin is die beter beschermt tegen de huidige variant. En dan zegt ook zo'n 15% extra van, ik laat me wel vaccineren, terwijl ik het nu niet doe. En de derde reden is dat als er meer besmettingen gaan komen, en de voorspellingen zijn dat het ook gaat gebeuren in het najaar, dan zegt nog een keer 5% extra, dan laat ik me ook vaccineren. Dus eigenlijk 2 motieven. Een beter vaccin hopelijk en meer besmetting. Dat is niet hopelijk, maar gaat waarschijnlijk gebeuren. Die 2 redenen zullen ervoor zorgen dat meer mensen zich zullen laten vaccineren dan momenteel het geval is. Ja, maar nou hoor ik ook meneer Van Dongen zeggen, op zich word je niet doodziek. Als je de oude variant gebruikt, dat oude vaccin bedoel ik. Of als je nu corona krijgt, dat hoeft niet per se. Ja, tenzij je kwetsbaar bent, dan wordt het wel natuurlijk heel riskant. Maar wat is dat voor boodschap voor mensen? Dat moedigt ook niet echt heel erg aan om een vaccin te gaan halen, toch? Ja, dan kan je nog 2 dingen denk ik naast zetten. Dus het is een beetje altijd een loterij. Dus de meeste mensen worden niet doodziek, maar er zijn een paar mensen die wel heel erg ziek zullen worden. En dat zijn niet alleen de kwetsbaren, dat zijn ook andere mensen. Kan het gewoon toevallig gebeuren. En een andere nadeel is van de besmetting is, je kan ook long-covid krijgen. En onderzoeken naar long-covid laten zien, dat hangt eigenlijk niet zozeer samen met hoe ziek je bent geweest. Dus dat is ook een enorm risico wat mensen lopen. Dat als je besmet wordt, dat je dan toch long-covid krijgt. En dan ben je ook verder van huis. Ja. En maakt het eigenlijk uit dat corona wat meer naar de achtergrond is verdwenen in dit hele verhaal? Want dat is, hè, dat kun je wel constateren, toch? In onze nieuwsbeleving in ieder geval. Ja, nee, dat maakt zeker uit. Hè. Mensen zijn er nu niet mee bezig. Hè. Die zijn in zomerstemming, vakantiestemming. Die denken liever niet aan corona. Die denken liever aan leuke dingen. En dan, dat dringt ook, denk ik, de gedachte aan vaccineren een beetje naar de achtergrond. Ja. Dat ben ik met je eens. Ja, precies. Ja. En wat zou u dan als hoogleraar gezondheidscommunicatie adviseren? Ik adviseer om constant erover te blijven communiceren. Dus je moet die gedachte aan van, er is nog steeds een coronacrisis en het gaat waarschijnlijk weer opleven. Bereid je daarop voor. Ik denk dat je constant moet blijven communiceren wat mensen doen. En het gaat niet alleen over vaccineren. Het ging over het beschermen van de zwakkeren. Dus denk ook nu na over van als je bij een zwakkere op bezoek gaat, laat je van tevoren even testen voor de zekerheid. Hè. Of als het ergens druk is, draag even een mondkapje. Ja. Dus dat met z'n allen samenleving echt de zwakkere beschermen. Dat zou ook nu gecommuniceerd kunnen worden. Ja, precies. Ja. Allemaal geluiden uit een verleden dat ver weg was, maar ook weer heel snel dichtbij is. Hartelijk dank, Bas van der Putten. Gaat u het nieuwe coronavaccin halen? Dat is de vraag vanochtend. 54% zegt ja. Ster. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ik durfde eerst niet open te doen. Ik dacht, ze komen het gas afsluiten. Maar die man van GGN kwam betalingsregelingen aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Maatwerk en de menselijke maat. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Kom naar Hiswater Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswaterwater.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Nu bij Dirk Cheetos, Pomtips, Mamma Mia's of Hamka's voor maar 1,29. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Is je bod op een woning alweer niet geaccepteerd? Frits fixt dit. Onze biedverzekering maakt je kans op een winnend bod ruim 4 keer groter. Wil je weten hoe? Kijk op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. onlineveilingmeester.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De ruzie tussen Donald Trump en de FBI loopt hoog op. En een deel van die strijd wordt gevoerd via de media. Wat is daarvan de invloed op de zuivere rechtsgang? Dat en meer hoort u zo meteen in het mediaforum met strafrechter Jacco Jansen, onze spraakmaker vanochtend. En aan tafel zat al journalist Hugo Lochtenberg van NRC. En aangeschoven inmiddels ook, welkom, Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Philips krijgt een nieuwe topman. Frans van Houten stapt half oktober op. En dat is een half jaar eerder dan gepland. Hij was bijna 12 jaar lang de baas van het gezondheidstechnologieconcern. Hij wordt opgevolgd door Roy Jacobs, die ook al jaren bij Philips werkt. Onder leiding van Houten werd Philips omgebouwd van bedrijf voor elektronica voor consumenten naar zorgtechnologie. De laatste 2 jaar had Philips te maken met een schandaal rond slaapapneuapparaten die mogelijk gezondheidsproblemen opleverden. De nieuwe topman Jacobs is op dit moment nog verantwoordelijk voor de terugroepactie van die apparaten. Veilig Verkeer Nederland roept fietsers op om hun e-bike niet op te voeren. Een fiets met trapondersteuning kan normaal zo'n 25 km per uur. Maar op internet zijn setjes te koop waardoor de snelheid dubbel zo hoog kan worden. Volgens Veilig Verkeer Nederland levert dat levensgevaarlijke situaties op. Als je toch harder wil fietsen, kun je beter een speed pedelec kopen. Die wordt gerekend tot de bromfietsachtige en die is niet voor niets verplaatst naar de rijbaan. Hè, met een helm en een kentekenplaatje. Want je bent ook niet verzekerd als je zo'n e-bike via zo'n digitaal opvoersetje gaat opvoeren. Veilig Verkeer Nederland wil ook dat er een verbod komt op de verkoop van die sets. Na de explosie van zondag in een vuurwerkopslag in Armenië zijn inmiddels 16 doden geteld. Eerder waren er berichten over 1 dode en tientallen gewonden. De brandweer hield er al rekening mee dat er meer doden zouden vallen. China heeft nog eens 7 Taiwanese ambtenaren op een sanctielijst gezet. Politici van de regeringspartij en diplomaten. Eerder werden ook andere ambtenaren op de sanctielijst geplaatst. Bij een brand in de binnenstad van Deventer zijn 2 gewonden gevallen. Zeker 1 van hen heeft ernstige brandwonden. Het vuur ontstond vannacht in een woning boven een winkel en sloeg over naar een naastgelegen winkelpand. Oud-premier Morrison van Australië trok tijdens de coronapandemie stiekem nog meer macht naar zich toe dan gisteren bekend werd. Hij gaf zichzelf geen 3, maar 5 ministersposten, zegt correspondent Meike Weijers. Hij zou dus ook het ministerschap voor Binnenlandse Zaken en van Economie hebben overgenomen. Vanmiddag is er een nieuwe verklaring gekomen van Scott Morrison en hij heeft gezegd dat hij zijn excuses aanbiedt aan zijn oud-collega's. Maar goed, hij blijft dus nog steeds bij het feit dat het nodig was vanwege de coronapandemie. De huidige premier van Australië laat een onderzoek instellen en noemt de werkwijze van zijn voorganger een ondermijning van de democratie. Er zijn weer explosies geweest op de Krim. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat een munitiedepot is ontploft op het Schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. En ook is er brand in een transformatorstation van een energiecentrale. Hoeveel explosies er waren is niet bekend. 2 burgers raakten gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Vorige week waren er ook al explosies op de Krim, waarschijnlijk na Oekraïnse raketaanvallen. Toen raakte een militair vliegveld zwaar beschadigd. Het weer, geregeld zon en vanmiddag weer zomers warm met 25 tot lokaal 30 graden. In het zuiden van het land vanavond kans op een bui, mogelijk met onweer. Na vandaag wordt het geleidelijk minder warm. En de verkeersinformatie met Bianca Damink. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Alleen bij Hoevelaken moet je wat geduld hebben op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Vanaf Stroe is de vertraging bijna een kwartier. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een rijstrook dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Dat komt door een pechgeval. Vertraging valt nog mee daar, die is zo'n 5 minuten. Ster. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Topzomer in het Drents Museum met De Hemelschijf van Nebra. Een absoluut topstuk van de Europese archeologie. Nu voor het eerst in Nederland te zien. Bijzondere schatten uit Armenië. En Rembrandts vaandeldrager. Bestel nu tickets op drentsmuseum.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Keukenkopers, opgelet! Deze zomer wordt extra voordelig, want Keukenconcurrent betaalt jouw BTW. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. In de strafrechtelijke onderzoeken naar Donald Trump spelen media een belangrijke rol. Hoe is de wisselwerking in Nederland tussen media en rechtspraak? En bofbelasting, mazzeltax, solidariteitsheffing. Begrip keert de afgelopen tijd regelmatig terug in de media. Daadwerkelijk een haalbare kaart of ook gewoon een fijn onderwerp. Te bespreken met naast onze spraakmaker strafrechter Jacco Jansen. Vandaag in ons mediaforum Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. En voor het eerst in ons mediaforum, u hoorde hem al vanaf 9:30... Hugo Lochtenberg, journalist bij NRC. Ja, Hugo, jij was natuurlijk ook tv-journalist bij Buitenhof en Op 1. Je bent nu fulltime onderzoeksjournalist bij NRC. Betekent dat dat je de televisie helemaal achter je hebt gelaten? Oh nee, misschien komt er wel iets waarvan ik denk, oh, dat lijkt me fantastisch. Ja. Dan is dat zeker een overweging. Ja, maar bij Op 1 was je wel klaar. Dat was mooi zo. Ja, ik vond het leuk geweest. Ja, precies. Goed, we gaan even kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Renzo, jouw mediamoment gaat over de directeur van de Duitse publieke omroep RBB en voorzitter van de omroep ARD, die kennen we allemaal wel. Zij, Patricia Schlesinger, is gisteren op staande voet ontslagen bij die RBB. Kun je even uitleggen wat daar is gebeurd? Ja, een aantal weken geleden heeft de Duitse versie van Business Insider, zo'n zakenblad en online platform, wat documenten opgevraagd over hoe zij nou opereerde binnen haar omroep. En daaruit bleek dat er toch wel forse bedragen werden gedeclareerd voor etentjes, ook privé eten. Ja. Vaak begint het daarmee. Er kwam ook haar dure auto ter sprake. Nou, je weet het Chinese spreekwoord zegt altijd, als het over je auto gaat in de media, dan ben je binnenkort weg. Nou, ze is inderdaad nu weg, want ze heeft nogal wat corrupte zaken op haar naam staan. Is ze dat echt een Chinees spreekwoord? Nee, die verzin ik erbij. Oh. Maar het is wel vaak zo, let maar eens op, als het over de auto gaat van een topman, dan is die binnenkort weg. Nee, zeker even helder hebben. Oké, ga verder. Ik rij in een klein autootje en ik ben ook geen topman trouwens. Ook geen Chinees. En geen Chinees, nee, precies. Maar ze heeft in ieder geval vrienden en familie klusjes toebedeeld. Heeft haar eigen kantoor naar verluid voor 1,4 miljoen laten verbouwen. En leefde nogal een extravagant leven op kosten. En daar gaat hij, van de belastingbetaler. Ja. Daar knelt hem de schoen. Oké. Hebben we het over echt gouden kranen inderdaad? Of is het dit nieuws ook een beetje en dit onderzoek ook gestart door een club of een instantie die heel kritisch is op het fenomeen publieke omroep? Nou, dat denk ik niet. Ja, alhoewel, er zal natuurlijk overal in de commerciële wereld wel wat haat en nijd zijn richting publieke omroep. Mm-hmm. Maar als je ik noemde het net al, dat Business Insider leest van een paar weken geleden, dan gaat het helemaal nog niet over gouden kranen en verbouwingen. Gaat het vooral over de opdrachtjes die ze naar vrienden, familie en kennissen toeschoof. Echt een netwerkcorruptie, hè? Mm-hmm. Zoals dat woord weer in opkomst is. En daar komt dus nu bij dat zie je vaker in Nederland ook, ook dat de journalisten zeggen van ja, hallo, wij worden slecht betaald en uitgeknepen en de freelancers krijgen geen geld. En mevrouw zit op een gouden stoel en heeft druppelend water over de muur in haar kantoor. Ja. Hugo, is dit vooral een lekker juicy verhaal of raakt het ook echt wel iets wezenlijks? Nou, het gaat over iets heel wezenlijks, volgens mij. En vooropgesteld, dat het zijn nog verdenkingen die er zijn. Ze is opgestapt en uiteindelijk is ze onder druk van de mensen die erover gaan ontslagen op staande voet. Ja. Dat is niet heel gebruikelijk, maar dat is wel gebeurd. Ze ontkent zelf overigens de aantijgingen. Dus dat voorbehoud moeten we wel even maken. Maar het raakt aan iets heel fundamenteels, ook in Duitsland, want het is een publieke omroep. Ja. Veel samenwerken met regionale omroepen, et cetera. Daar gaat echt veel geld in om. En dat is natuurlijk echt in deze tijd heel killing. Want je voelt de volgende stap al aankomen, die ook in Duitsland aan de orde is. Dat er al politici zijn van verschillende partijen die zeggen, ja, moeten we niet een keer het mes zetten in die publieke omroep in Duitsland. Wat dat betreft is dit een dankbare stok om mee te slaan eigenlijk. Dit hele verhaal, deze rel. Ja, Renzo. Want er is al jaren discussie over het dure omroepstelsel daar. Een discussie die wij hier ook wel voeren natuurlijk. Mm. Hè? Daar is het 8 miljard euro per jaar. De rechtspopulistische partij AFD pleit nu na deze berichtgeving om het hele omroepstelsel maar af te schaffen. Ik bedoel, het is inderdaad ook een mooie aanleiding om de discussie spittig te voeren. Ja, zeker. Aan de andere kant moet je alles in perspectief zien. Het kost daar 8 miljard per jaar. Ik vind dat ook bizar veel geld. Ik geloof dat de Nederlandse publieke omroep, waar wij nu hier in Hilversum zitten, waar ik te gast mag zijn, 1 miljard per jaar kost. Nog niet eens. Nou, Duitsland is ook 8 keer zo groot, dus je zou kunnen zeggen van, dat klopt wel dan. Iets ander verhaal natuurlijk. Maar wat mij dan even raakte, maar dat is dan ook omdat ik hoofdredacteur van een regionale omroep ben en weet hoe zuinig we met geld omgaan en hoe open en transparant we erover proberen te zijn. Ja. Zij was de baas van een regionale omroep. En nou weet ik dat een regionale omroep in Duitsland is ongeveer net zo groot als een landelijke omroep in Nederland. Dan kom je op Bundesländer niveau. Ja, precies. Maar toch. Ja. Maar het gaat er inderdaad om je werk met publiek geld, zorg er dan voor dat je eerlijk, open en transparant bent. En zorg ervoor dat je ook kunt laten zien dat elke euro eerlijk besteed wordt. Want het is wel het geld van het publiek. Ja, maar daar zal niemand het over oneens zijn, toch? Nee, ik denk het niet. Maar kijk, die Duitsers die betalen echt nog een kijk- en luisterbijdrage, wat in Nederland is afgeschaft. Dus de Duitse gezinnen betalen 18 euro per maand voor de publieke omroep. Nou, je moet dus als streamingsdienst 18 euro per maand gaan vragen. Dan verwacht je toch wel het maximale. En verwacht je niet dat er een topman of vrouw zit die zelf waarschijnlijk meer dan 3 ton per jaar vangt en een paar dikke auto's heeft. En er zit toch een interessant detail in, namelijk het toezicht, dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, onze voorzitter van de Raad van Toezicht, keurde 1-op-1 haar declaraties dan goed. Daar was verder geen toezicht op. Ja, dat is iets waar wij journalisten natuurlijk normaal meteen op aanslaan als dat bij organisaties gebeurt, maar dat gebeurde bij deze publieke omroep zelf. Ja, maar daar gaan we dus nog meer over horen waarschijnlijk. Dit wordt echt... Die persoon is ook nog aan de beurt. Zeker. Ja. Goed, Hugo, jouw mediamoment. En die kwam op toen jij gisteren Sven op 1 luisterde op deze zender na dit programma. En daar was René Paas, de commissaris van de Koning in Groningen. Die was daar te gast. Het ging over het wel of niet aanboren van Gronings gas in tijden van enorme energieprijsstijgingen. Laten we even luisteren. Maar het levert dan wel miljarden op. En die miljarden kunnen gebruikt worden voor versterking van Groningen, voor het oplossen van armoedeproblemen in het land. Ja, dat is echt een fataal motief. En dat is ook een motief waar ik in alle redelijkheid hartstikke kwaad van word. Want als de staat meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan moet de staat gewoon de tering naar de nering zetten. Dat is klassiek. Ja, Hugo, we horen een commissaris van de Koning, René Paas, in gesprek met Thomas van Groningen. En die commissaris van de Koning die komt op voor zijn eigen provincie. Ja. Wat viel jij nou daar zo aan op? Nou, allereerst dat hij dat geheel op eigen wijze doet. Hij wordt namelijk in alle redelijkheid heel kwaad. Dat is René Paas ter voeten uit. Dat vind ik altijd heel charmant als mensen zich enigszins in kunnen houden. Maar toch heel duidelijk zijn. En wat hij doet, vind ik heel terecht. Hij zegt namelijk eigenlijk, blijf zuiver in je argumentatie. Mm-hmm. Nog niet zo lang geleden besloot het kabinet Rutte 4 om te zeggen, we stoppen met de gaswinning in Groningen, want de veiligheid kan niet langer worden gewaarborgd. Ja. We zijn nog niet zo heel lang verder. En nu is het eigenlijk wel handig dat we dat geld nodig hebben. Ach, zet die kraan eigenlijk maar weer open. Ja. En dat is echt onzuivere argumentatie. Want hij zegt niet, het mag never nooit open in Groningen als daar geen goede aanleiding voor is. In zeer uitzonderlijke gevallen als we echt fysieke tekorten hebben. Bijvoorbeeld. Dat is wel anders dan een hoge energierekening. Precies. En dat vind ik een terechte oproep. Ja. En zo, wat denk jij als je dit hoort? Ja, ik denk dat de Groningers hun handen dicht mogen knijpen met zo'n commissaris van de Koning. He, laat dat voorop staan, want die komt in ieder geval voor de Groningers op. Tegelijkertijd, ik snap de emotie wel. Groningen zit op een enorme gasbel, de grootste van Europa. We betalen allemaal straks 4-5 euro per kuub aan gas. Dus ik snap de emotie dat men roept, die gaskraan moet daar weer open. Maar anderzijds, wat Hugo zegt, er is democratisch besloten om dat niet te doen. Ja. Dan moet je daar niet nu aan gaan lopen tornen. Ja. Goed, het is vandaag trouwens precies 10 jaar geleden na na de aardbeving bij Huizingen. Hè. Groningse organisaties beginnen een actiemaand. Is dat terecht? Verwachten jullie dat nog, dat dat nog een reactie gaat krijgen in de media ook? En veel aandacht voor zal zijn, Hugo? Ja, ik vrees dat dit helaas incident gestuurd is. Dus pas in Groningen als het weer misgaat, er dan weer heel veel aandacht voor zal zijn. Dat is zeer onterecht, want als het in de Randstad zou zijn gebeurd, dan hadden we al lang op onze achterste benen gestaan. Ja, absoluut. Noord-Zuidluid werd aangelegd in Amsterdam. Daar verzakten een paar wevershuisjes. Vreselijk als je daar woont. Geen misverstand. Maar het was peanuts vergeleken wat er met in Groningen is gebeurd. En de hele mediacaravaan, waar ik zelf onderdeel van ben, rukte uit om daar verslag van te doen. En dat is echt een schril contrast met wat er in Groningen gebeurt. Ja. Renzo, herken jij dat ook? Dat toch maar weer even. Als het in de Randstad gebeurt, dat het een ander verhaal is meteen? Toch maar weer even het belang van de regionale omroep hier aankaarten. Hè? Even preken voor eigen parochie. Maar ik weet inderdaad dat de collega's bij RTV Noord in die tijd heel erg veel publicaties hebben besteed aan de drama's die er daar in Groningen waren. Ja. En de landelijke media pikte dat gewoon niet op. Inmiddels is het wel een bekend iets. Ja, dat kun je niet meer zeggen, toch? Dat kun je op zich niet meer volhouden. Nee. Goed, ik wil met jullie naar de Verenigde Staten. Want Donald Trump, via zijn eigen kanalen, de FBI, beschuldigt hij ze van het stelen van zijn paspoort. Vragen reguliere Amerikaanse media juist het huiszoekingsbevel op, waarmee de FBI vorige week dat huis van Trump binnenviel. Het onderliggende document althans. Want op basis van welke informatie heeft die FBI tientallen documenten meegenomen van de oud-president? Dat is de vraag. Hugo, Amerikaanse media hebben justitie gevraagd om die argumentatie voor dat huiszoekingsbevel, dat vrijdag is vrijgegeven door de rechter, om dat openbaar te maken, maar dat weigert justitie. Is dat logisch? Ja, dat begrijp ik wel. Als je al weet dat uit dat huiszoekingsbevel is af te leiden dat Trump wordt verdacht van overtreding van de spionagewet, het verwijderen van regeringsdocumenten en obstructie van justitie. Ja. Dat zijn ongekende verdachtmakingen. Dus ik begrijp dat de journalistieke belangstelling begrijp ik natuurlijk volkomen. Ja. Ik begrijp ook dat justitie zegt, jongens, dit gaat niet om het ontvreemden van een rolletje drop uit het Witte Huis. Dit gaat over echt classified information. Dit kunnen wij niet zomaar doen. Dat heeft namelijk enorme repercussies voor dit onderzoek en voorkomende onderzoeken. En het symboliseert naar mijn idee heel erg het wederzijdse wantrouwen dat er nu heerst. Want wij journalisten vertrouwen al niet snel meer wat de motieven zijn. Mm-hmm. En als later blijkt dat dat ook nog met reden is, dan wordt dat nog eens aangezweld. Terwijl je hebt iets van basaal wederzijds vertrouwen nodig. Ja, wij wantrouwen de motieven misschien een beetje. En daar zijn we kritisch op. Maar komt dat ook niet door de frame van Trump? Zeker. En dus we zitten in een enorme catch-22 met elkaar. Want Trump heeft, dat is vaak zo met populisten, bijna altijd gelijk. Want als het niet waar is, dan zegt hij, het had wel waar kunnen zijn. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Ik begrijp justitie in Amerika op dit punt wel, dat ze dit niet prijsgeven. In ieder geval niet op dit moment. Nee. Jacco Jansen, strafrechter. Is het logisch dat justitie geen openheid van zaken geeft? Nou, als je het vertaalt naar de Nederlandse situatie, is het vrij logisch. In geen enkele zaak wordt in het vooronderzoek prijsgegeven waarom een bevoegdheid wordt ingezet. En de huiszoeking zullen we het noemen. Dus dat zou je hier ook niet doen. En zeker niet in zo'n zaak om de redenen die hier net worden genoemd. Het is een ander argument zoals getuigen. Hè? De veiligheid ook van getuigen die dan bekend zouden worden. Ja, en die informatie die kan ook nog heel precair. Hè? Sterker nog, die zal heel precair zijn daar in Amerika. En dat ze daar op gaan zitten als Openbaar Ministerie, FBI, dat snap ik wel. Ja. Is dat eigenlijk een afweging voor rechters ook? Zeg maar de transparantie die je enerzijds wil en anderzijds een zorgvuldige en goede rechtsgang? Zeker. Kijk, in zo'n vooronderzoek in Nederland waar een huiszoeking plaatsvindt, is er een rechtercommissaris, een onderzoeksrechter die toetst of het kan. Of er voldoende verdenking is om bij iemand naar binnen te gaan. En die gaat in Nederland ook mee naar binnen. Hoe dat in Amerika zit, weet ik niet. Uiteindelijk komt het op een terechtzitting, op een openbare terechtzitting, wordt duidelijk hoe dat is verlopen, dat vooronderzoek. Ja, op dat maar moment dan pas. Ja, ja. Precies. En dat is dan ook wel weer heel belangrijk, dat die openbaarheid daar die controlefunctie kan uitvoeren. Ja. Dus wij hebben het in Nederland eigenlijk heel goed geregeld. Ja, precies. En dan is druk van media is verder niet een argument voor een rechter om toch openheid van zaken te geven. In dat vooronderzoek niet. Eigenlijk is de druk van de media nooit een reden om iets te doen of niet te doen af voor een rechter. En als het maatschappelijk wordt, die druk, dus als de druk van de media zo wordt dat de maatschappij ook in beweging komt. Nou zeker, kijk, ik rechters heb het zijn niet verteld helemaal afgesloten. Nee, wij zijn natuurlijk ook mensen. Ja. Die druk van de media voelen wij en we handelen er soms ook wel naar, hoor. Wij doen daar ook wel in mee. Mijn plek hier vandaag aan die tafel bevestigt dat natuurlijk ook. En dat is ook goed, ook in het kader van die openbaarheid. Ja. Maar druk van de media, dat moet een rechter niet snel voelen. Goed, als het dan openbaar zou worden, zo is de redenering van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dan zou er zoveel moeten weggelakt dat wat er over zou blijven weinig betekenis zou hebben en geen publiek belang zou dienen, Renzo. Wat denk je als je dat hoort? Nou, dat we daar in Nederland bij WOP-verzoek ervaring mee hebben. Allerlei zwarte pagina's waar alleen nog het en de zichtbaar is. Maar is het aan justitie om dat te beoordelen? Dat is nou weer juist een journalistieke, toch? Ja, nee, dat is zeker. Die gaan daar weer over. Dat is zeker journalistiek. Ja. Maar ik denk dat hier speelt, je moet als journalist ook roepen, het is niet heilig dat wij alles openbaar willen maken. Het is niet, journalistiek is niet een heilig vaststaand geloof waarin alles per se openbaar gemaakt moet worden. Ik vind dat je als journalist ook belangen mag afwegen. En op het moment dat je ziet dat er hier belangen zijn die misschien groter zijn dan het belang van jouw publicatie, dan kun je daar met elkaar uitkomen. Aan de andere kant vind ik dat je als journalist wel iedere keer moet blijven streven naar die openheid. Mm-hmm. Ja, en die krijgen ze hier dus niet. Ja. Dit soort zaken maken wij in Brabant niet mee, maar we hebben in Brabant wel meegemaakt dat justitie ook zegt van, joh, wil je heel even die publicatie ophouden, want dit en dat, zus en zo. Ja. En dan ga je daarover in overleg. En wat is dit en dat en zus en zo? Ja, dat weet ik nu niet. Zou ik niet netjes zijn als ik die voorbeelden die je noemt, want dat bespreek je dan in vertrouwen met elkaar. Ja. Maar het kan zijn dat in het belang van het onderzoek het prettig is als nog heel even wordt gewacht met die publicatie. Ja. En het zou heel raar zijn als je journalist zegt, nee, ik heb een heilig geloof en het moet er nu op. Dat is natuurlijk onzin. Dat moet je met elkaar kunnen overwegen. Ja. En zeker als het om strafzaken gaat. Kijk, als het om een gemeente gaat die zegt van, luister, we hebben liever niet dat je publiceert. Ja, jammer dan. We hadden recent met de politie nog een akkefietje dat ze zeiden, nou, we vinden het niet zo heel leuk als je het publiceren. Ja, jammer dan. Dat doen we toch, want dat had niks met een justitieel onderzoek te maken. Maar ik vind dat je als journalist best die afweging mag maken van, als het in het belang is van het onderzoek, dan doen we dat nu even niet. Ja, Hugo, moet de media alles maar opvragen? In het kader van de openbaarheid en transparantie? Nee, want in die zin is dat ook een beetje lui. Geeft u mij alles maar, dan gaan we daar wel eens een keer in spitten. Met hagel schieten. Ja, dat is absoluut. Maar de argumentatie die hier werd gebruikt was nu alleen weer in de categorie van René Paas een beetje onzuiver. Mm-hmm. Want ja, daar zit toch niks in. Ja, die afweging maken wij journalisten nou net. Want stel dat alles wordt zwart gelakt, maar alleen de datum is wel interessant, omdat dat niet correspondeert met andere informatie die je hebt, is het toch heel relevant. Dus dat is een zwak argument. Ja. Jacco Jansen, houdt een instantie als justitie eigenlijk, en ik weet niet, dat is misschien voor u moeilijk te beoordelen hoe dat in Amerika zit, maar hier ook rekening met het imago, als je zaken niet wil openbaren. Speelt dat een rol in de afweging uiteindelijk? Nou, voor de rechter niet, denk ik. Nee, voor de rechter echt niet. Maar voor het Openbaar Ministerie misschien wel. Dat ze daarnaar kijken. Heel voorzichtig. Ja. Maar ja, u voelt mijn aarzeling. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, precies. Maar zo'n situatie als nu in Amerika aan de hand is, ja, hoe zouden we dat vertalen naar onze situatie? Bij wie zou dan een huiszoeking plaats hebben gehad? Ja, dat is sowieso lastig. Want Trump is natuurlijk een van ongekende bizarheid af en toe. Ja, en daarom een bijzondere zaak. En wij doen altijd met de omstandigheden van het geval. En die zijn hier toch wel uiterst bijzonder. Die zijn zeker anders. Ja, de context is echt wel wezenlijk verschillend. Ik wil met jullie naar energiebedrijven die boeken recordwinsten. We weten dat, terwijl Nederlandse burgers geconfronteerd worden met enorme prijsstijgingen. En daarom riep CNV gisteren op tot een nieuwe belasting. Wat zou u vinden van een bofbelasting? Een bofbelasting, een superbelasting, een profiteursbelasting, een windfall tax, you name it. Bedrijven die boffen omdat ze profiteren van de crisis extra belasting laten betalen. Wij zijn als CNV daar best voorstander van. Een soort rechtvaardigheidsgevoel van het komt je eigenlijk niet toe. Het is een beetje makkelijk verdiend. Dan zouden die eigenlijk nog een hoger tarief moeten betalen. De bofbelasting. Ja, mazzeltax, bofbelasting, solidariteitsheffing, profiteursbelasting. Het heeft vele namen en popt de laatste weken regelmatig op. Hugo, het raakt aan het rechtvaardigheidsgevoel, hè? Energiebedrijven met enorme winsten, terwijl gewone mensen hun energierekening niet kunnen betalen. Is het goed dat deze discussie gevoerd wordt? Ja, daar twijfel ik eigenlijk een beetje over. Want het is eigenlijk niet zo heel zuiver. Want je zegt namelijk, als die bedrijven slecht gaan, dat is een bedrijfsrisico. Ja. Maar als het goed gaat, de omstandigheden, ja, daarom zijn het bedrijven die opereren in een woelige markt, ja, dan moeten ze gaan inleveren. Ja. Vooropgesteld, deze bedrijven, als ze winst maken, betalen ze winstbelasting. Als ze veel winst maken, Betalen ze al belasting. Het punt dat ze nu willen maken is dat ze eigenlijk meer belasting moeten gaan betalen. Maar dat is alleen als het de bedrijven goed gaat. Mm-hmm. Ja, dat is, ik hoorde wat linkse partijen daar al om vragen. Toen dacht ik, ja, dat is, vond ik behoorlijk opportunistisch klinken. Ja, opportunistisch en ook een beetje populistisch misschien? Ja, zeker. Ja, ja, dat je weet dat dit scoort? Ja, exact. En dan moet je kijken, over onze ruggen verdienen ze dat geld. Je kunt kunt daar zeker aanspraken op maken en je mag die bedrijven ernaar vragen. Mm-hmm. Maar de argumentatie is ook vrij eenvoudig te weerleggen. Ja, want er is al winstbelasting en als er is winstbelasting maken, dan betaald. Krijgen ze ook geen subsidie. Precies. Ja. Exact. Het punt dat dus overblijft, naar mijn idee is het helemaal afpelt, is dat je kunt zeggen, er moet een cumulatie komen. Naarmate je meer winst maakt, moet er ook steeds meer belasting gaan worden betaald. Ja, en dan is er ook nog de kunst om aan te tonen waarom ze die winst maken, toch? Waardoor als je, dan moet je dat ook precies gaan belasten, als je het zo nauwkeurig wil doen. Renzo, het zou nog zeker 2 jaar duren voordat zo'n belasting door de wetgeving heen komt, wordt er nu gezegd. Hè? Is het dan ook een beetje te makkelijk om te roepen dat die belasting er moet komen? Ja, als je weet dat het minstens 2 jaar gaat duren. Ja, misschien is het makkelijk, maar ik snap het wel. Het zit hem op de emotie van de prijzen gaan omhoog omdat er tekorten zijn op de energiemarkt. Maar die tekorten zijn er blijkbaar niet. Want die winsten gaan omhoog. Dat betekent dus dat er ergens iets in het prijsmechanisme gebeurt wat niet helemaal terecht is. We betalen dus te veel voor datgene waarvan we denken dat er een tekort aan is. En dat is misschien wel niet zo. Nou, en dan komt dus de vraag van moet je niet, hè? Ik las dat Griekenland met terugwerkende kracht 90% belasting wil gaan heffen over dit soort winsten van energiebedrijven. Ja. Ja. En Griekenland zegt, ja, we doen het gewoon, ook al kan het niet. In Nederland zeggen we, dat kan niet, hè? Want het duurt 2 jaar voordat je zo'n wet er doorheen krijgt. Ja, ik vind het wel een spannend idee om nou eens een keer te zeggen van, nou, stel je nou voor dat we dat zouden willen doen, kunnen we dat dan voor elkaar krijgen? Ja. Ik las in het AD al een vakkundig geschreven artikel waarin stond dat het inderdaad absoluut onmogelijk was. Ik zou er wel benieuwd zijn waarom het Griekenland klaarblijkelijk wel kan als lid van de EU. Maar in de categorie zuiver argumenteren is dit nou ook een heel goed voorbeeld. Als je namelijk zegt, het kan niet, is dat het argument dat het niet kan? Daar gaat politiek over. Het onmogelijke mogelijk maken. Dus dan moet je zorgen dat die wetten wel aangepast kunnen worden. Ja. Dat kan natuurlijk niet het argument zijn. De vraag is het wenselijk? Ja, precies. Maar ook, dat is ook een politieke vraag. Ja, en dat is niet een vraag aan ons als journalist, maar misschien wel een vraag waar je duiding in kunt. En wat jij net zei, dat is hoe komt het dan dat die winsten zo omhoog zijn gegaan? Mm-hmm. Wat zorgt daar dan voor? Ja. Ik ben er zelf persoonlijk ook heel erg verbaasd over. Ik ben van huis uit, zeg maar, van vroeger uit een consumentenman. Ik was vroeger eindredacteur van Kassa. En ik zie nu dat als ik een energiecontract afsluit bij voor een half jaar bij een van de grote energieboeren betaal ik bijna een euro per kilowatt. Ik ben gegaan naar een energieleverancier die uurtarieven levert en dan betaal ik 30 cent per kilowatt. Dus ergens worden er inderdaad nog steeds winsten gemaakt. Dus het triggert mij ook. Hoe kan het dat ik zoveel meer betaal als ik een contract afsluit dan wanneer ik uurprijzen betaal? Ja. Zouden bedrijven, Jacco Jansen, dat misschien even moeten uitleggen hoe dat allemaal zit en dat we daar een beetje inzicht in krijgen? In plaats van te beginnen over een BOF-belasting of een solidariteitsheffing waarvan we weten dat die er voorlopig toch niet komt? Ja, misschien is het aardig om te weten hoe die bedrijven tot die winsten komen. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het ook een beetje gemakkelijk om op dit moment te zeggen waar iedereen voor die gasrekening zit. Om dan te zeggen, nou, misschien moeten die bedrijven maar belasting betalen. Want als die bedrijven belasting betalen, dan gaat dat ook af uiteindelijk van de winst van zo'n bedrijf. En misschien ook wel in een verder verband van de investeringen van zo'n bedrijf, wat weer terugkomt in de... Ja. In de nou ja, de winsten zijn wel echt record. We vinden zich op recordhoogte. We kunnen blijven roepen dat het makkelijk is. Maar als het tekorten zijn, er wordt minder verkocht, maar meer verdiend, dan gebeurt er toch iets in het systeem wat raar is, toch? Maar hoe kom je erbij dat er minder energie verkocht wordt? Nou, het supermarkten zeggen, we verkopen minder, maar we hebben meer winst. Ja. Dat is toch opmerkelijk? Ja. Nee, oké, maar dus de journalistieke vraag hoe bedrijven tot dit soort exorbitante winsten komen, die is zeer interessant en relevant. Absoluut. Ja. Goed, ik wil met jullie naar, zoals wij dat dagelijks doen, de adviezen en voor de mooie dingen in het leven deze zomer. De zomertips, Renzo, bij het geven van deze tip vanochtend noemde jij jezelf een beetje een nerd. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Vroeger zat ik met een ouderwets koptelefoontje bij de platenspeler, de pick-up van mijn vader, naar platen te luisteren. En heb ik een soort van liefde voor audioapparatuur in overgehouden. Ja. En elke zondagochtend kijk ik, als het nog stil is in huis, naar het kanaal van een Britse meneer. Die noemt zichzelf Techmoan. Dus zo'n man met een stiff upper lip. Ja. En die behandelt in fantastische video's van bijna 50, 60 minuten oude apparatuur zoals bandrecorders, platenspelers, cassetterecorders, mini-discspelers, tot in detail. Ik kan er enorm van genieten. Dus iedereen die enigszins nerdig is op het gebied van oude apparatuur. Of sentimenteel, hè? Dat kan en ook. Sentimenteel. Zullen we even luisteren naar iets wat je dan op zondagochtend kijkt? Het is een YouTube-kanaal over oude techniek, inderdaad. So here it is, it's the Crown A800. It's got that nice 1970s hi-fi aesthetic that I very much appreciate with a wooden case and a brushed metal fascia. We've got various self-explanatory controls on here, including tone and volume, as well as some less familiar features like a slot that's labeled CM. Prachtig. En dan al die close-ups van die oude apparaten. En dit duurt 50 minuten. Ja. Ik merk, het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar dit over gaat. Het is gewoon heerlijk. Het is gewoon heerlijk. Om die toon ook. Ja. Is dit ook een tip voor mensen die helemaal niks met oude techniek hebben dus? Inderdaad. Ja, het zit hem in de voordracht, toch? Ja, absoluut. Ja. Hugo, jouw zomertip? Ja, ik ben fan van documentaires. Dus ik was heel blij met de tip van Dirk Sauer over een documentaire over de eerste twee presidentsjaren van Vladimir Poetin. Echt een waanzinnig documentaire. En dan ga ik altijd een beetje struinen, zoals dat kan in vakantietijd. En dan bijvoorbeeld in Nederland bij Tweedok. Ja. En daar vond ik een prachtige documentaire die ik nog niet had gezien over Godfried Bomans. Oh, ja. Nederlandse schrijver. En zoals Harry Mulisch in die documentaire zegt, eigenlijk de eerste stand-up comedian van Nederland. Bomans is in 71 overleden. Ik ben van 74, dus ik ken hem alleen maar uit de overlevering. Wim Frits en Ida. Ja, en ik ben gaan kijken. Ik vond het echt, ja, het is Nederland dat uit vervlogen tijden. Ja. Maar het was prachtig. Nederland uit vervlogen tijden. Ja, mooi gemaakt. En een man met gevoel voor timing, voor articulatie, voor de grap. Dus alle echt extreem geestig was hij ook. Perfect gedaan. Laten we even een stukje luisteren. Kun je eens een paar vragen stellen? Nou, ik zou liever u een paar vragen willen stellen. Wat? Ik zou u liever wat vragen willen stellen. Oh. Hij is de beste stand-up comedian. Zou ik u eens een paar vragen stellen? Nou, ik zou liever u een paar vragen willen stellen. Wat? Ik zou u liever wat vragen willen stellen. Oh, wacht even, dat is weer iets anders. Dat kost u... U kunt twee vragen stellen voor $20 per vraag. Ja, oh, ja, ja. Is dat zo duur? En nu de tweede vraag. Jacco Jansen, was u ook al fan of niet van Godfried Bomans? Nou ja, wij lazen dat op de lagere school. Ik ben uit 67, iets ouder nog. Ja. Lazen we die boekjes. Dus ik kende hem al toen ik heel klein was. Dus dat gaat wel... Mijn ouders hadden die boekjes ook inderdaad. Ja, daar weet ik het nog van. En mijn vader had een bandrecorder van Bang & Olufsen. Zo zeg je dat, geloof ik? Ja, Bang & Olufsen. En die had daar zat zo'n pijltje op en dan kon je vooruitspoelen en terugspoelen, links en rechts en, mm-hmm. en play. Dat was één knop. Dat was geweldig. Allemaal nostalgie. Ik ga jullie danken, Renzo Veenstra en Hugo Lochtenberg. Fijn dat jullie er waren. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp. Op het schiereiland de Krim zijn weer meerdere explosies geweest. Daarbij is volgens het Russische ministerie van Defensie een munitiedepot ontploft. Ook is er brand in een transformatorstation van een energiecentrale. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt. Een Philips-topman van Houten gaat in oktober weg. Dat is een half jaar eerder dan gedacht. Hij werkte 12 jaar bij Philips, dat tegenwoordig vooral medische apparatuur maakt. Van Houten wordt opgevolgd door Roy Jacobs, die nu de terugroepactie van slaapapneuapparaten van Philips leidt. In de historische binnenstad van Deventer heeft een grote brand gewoed. Twee bewoners raakten gewond. Een van hen heeft ernstige brandwonden. Het vuur brak vannacht uit in een woning boven een winkel. In het pand wonen arbeidsmigranten. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt voor het opvoeren van e-bikes. Nu de scholen weer bijna beginnen, is de organisatie bang dat vooral jongeren op internet een setje kopen om hun e-bike op te voeren, zodat die wel 50 km per uur kan. En dat is twee keer zo hard dan normaal. Veilig Verkeer Nederland noemt het levensgevaarlijk. Dankjewel, Kirsten. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, op de meeste wegen gaat het prima en kun je gewoon doorrijden. Er staan een paar korte files, zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar heb je 5 minuten oponthoud. Net als op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Zuid. En het rijdt langzaam op de N310 van Arnhem naar Elburg bij Otterlo. En daar heb je een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Want veel mensen rijden om via de N310. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Strafzaken stapelen zich op in Nederland. Hoe lang kan het rechtssysteem dit nog aan? En wat moet er veranderen? Spraakmaker en strafrechter Jacco Jansen komt met 6 punten... om strafzaken soepeler te laten verlopen. En na 11 is Jeroen Krabbé te gast. Na Picasso, Van Gogh, Chagall, Gauguin gaat hij voor zijn nieuwe serie nu op reis om het levenspad van Frida Kahlo te volgen. En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: welke fastfoodketen verloot 14 karaten gouden sieraden via een actie tegen zwerfafval? Ja, gouden sieraden, dat is nog eens een happy je meal opeten. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Jacco Jansen, u mocht kiezen wat voor nummer u wil horen vandaag. Wat is het geworden? Ja, het is een nummer van Coldplay. En het mocht van alles zijn. Het hoeft niet per se een nummer te zijn. En het is eigenlijk omdat mijn kinderen dat zo'n goede band vinden. Oh, het is voor de kinderen eigenlijk niet per se. Nou, ik zing liefde. Dan ook wel mee. Dus ja. Dat klinkt niet heel anders. Ik zing dan ook wel mee. Klinkt niet heel erg. Nee, mag geen naam hebben. Nee. Goed, nou, we gaan gewoon luisteren dan. Voor de kinderen. Coldplay met My Universe. You first, and you are my universe. up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning in the paradise is such a 길어진 그림자 속에서. And the fact that we can't be together, because we come from different sides. Universum van Coldplay, de platenkeus van onze spraakmaker van vanochtend, Jacco Jansen. Nieuws via de NOS nu. In het centrum van Deventer heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand sloeg over van een huis naar een prijswinnende kaashandel. NOS-verslaggever Mark Hamer zag met eigenaar Wim Maassen van den Brink hoe de brand de winkel verwoestte. Ja, het ziet er niet goed uit. Ik ben er nog niet in geweest. Hekken staan ervoor, dus het mag nog niet. We hebben ontzettend veel waterschade, zoals ik nu zo kan zien. Ja, ik kan naar binnen kijken, op de raam op de eerste etage. Ik zie de kazen liggen. Ja, dat klopt. Het is een triest gebeuren. Ik had de mensen graag willen helpen vandaag, maar het zit er gewoon nog niet in. Dus, Nee, ik maakte er straks al met de woordvoerder de grap. Rookkaas heeft u nu. Ja, daar lijkt het wel op. Maar dat gevoel voor humor heb ik op dit moment nog even niet, om het zo te zeggen. Dus, ik heb het 30 jaar geleden ook ongeveer meegemaakt. Dus ook met dezelfde twee panden, ook Hackett en wij. Dus ik hoop dat we snel weer aan de slag kunnen. Dus dat we er weer in kunnen. Ja, want u heeft een reputatie. 6 keer uitgeroepen tot beste kaashandel van Nederland? Ja, we zijn 6 keer uitgeroepen tot Nederlands beste kaasspeciaalzaak. Dat geeft wel een goed gevoel. Maar op dit moment is dat misschien ook wel een zware last om even weer neer te zetten. Dus we gaan ervoor en we... Ja. Wanneer hoorde u het? Ik hoorde het vanmorgen om 7:00. Dus ik ben wel vaker gebeld, maar schijnbaar sliep ik als een roos. Dus, ja. En want wat betekent dit voor het pand? Ligt de hele voorraad hier? Ja, de hele voorraad ligt hier. Dus, ja, hoe het precies erbij... Ik kan het nog moeilijk zeggen. Nee, er is rook overheen gegaan, er is water overheen gegaan. Ja. Dat moet u toch als verloren beschouwen? Ja, de voorraad beschouw ik helemaal als verloren. Dus het zal er allemaal uitgaan. En we zullen het proberen zo snel mogelijk te kijken of we hier verder kunnen, op deze locatie. Of dat we even tijdelijk even iets anders gaan opzoeken. Wordt van de links en rechts, wordt van alle kanten hulp aangeboden. Winkels worden al aangeboden om zo lang in te gaan. Dus, en dus, zoals het nu staat, gaan we daar ook gebruik van maken. U zei dus net, 25 jaar geleden heb ik hetzelfde meegemaakt. Hoe lang duurde het toen? Toen waren we de volgende dag weer nou, weer aan de slag, om het zo te zeggen. Toen was het ietsje kleiner, want ik zie nu dat pand ernaast. Ik denk dat het pand ongeveer... Ja, de vloer is weg, het dak is weg. Dat klopt. 30 jaar geleden was het pand aan de achterkant van Hekkert was toen helemaal uitgebrand. En nu is het aan de voorkant van het pand. Dus het is toch een heel andere plek waar het nu gebeurd is. Dus we zullen er even doorheen moeten. Dus we gaan ervoor. Ja. Ik wens u heel veel sterkte. Dank je wel. De brand in Deventer is inmiddels onder controle. Wel is zeker één bewoner zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tot 11:30 zijn we er met onze spraakmaker van vanochtend, strafrechter Jacco Jansen. En nieuw aangeschoven is acteur, kunstenaar en presentator Jeroen Krabbé. Goedemorgen. Goedemorgen. We bespreken straks met jou over je nieuwe serie Krabbé zoekt Kahlo, over het leven van kunstenaar Frida Kahlo. Het is alweer de vijfde, hè? Picasso, ja. Van Gogh, Chagall, Gauguin. En je wordt als kijker weer helemaal meegezogen in je enthousiasme. Begint zo'n Krabbé zoekt met jouw eigen fascinatie voor die kunstenaar? Of wordt er gezegd, maak er eens één over? Nee. Of moet ik dat helemaal niet vragen, want maak ik nu het magie kapot? Zelf. Ik ja? bedenk het helemaal zelf, ja. Okay. Het moet iemand zijn die mij aanspreekt om te beginnen. Mm-hmm. Die persoon moet dood zijn. En die persoon moet een interessant leven hebben gehad. Ja, goed, dat zijn de drie ingrediënten of voorwaarden om zo'n mooie serie te maken. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Na 11:00 het leven van Frida Kahlo. Eerst spreken we verder met strafrechter Jacco Jansen over hoe we moeten omgaan met de grote hoeveelheid strafzaken in ons land. Hoe lang kunnen we de stroom aan strafzaken nog aan? Hè? Hij publiceert binnenkort samen met een collega 6 punten... om het strafproces beter te laten verlopen. En wij nemen alvast een voorschot op die 6 punten. Leuk. Jacco Jansen, we komen in Nederland om in het aantal strafzaken. Hè. Er is een groot personeelstekort bij de politie, het OM en onder rechters. Problemen van het aantal zaken is op dit moment zo hoog dat er iets moet veranderen. Is dat gewoon heel simpel de gedachte? Dat is onze gedachte. Ja, ik moet kort zeggen, Alrik Taas is die collega die met mij dat schrijft. En wij schrijven dat op persoonlijke titel, moet ik even melden. Omdat ik hier ook wel eens zit, min of meer als woordvoerder van de rechtspraak. Mm-hmm. In dit geval niet. Dit zijn onze ideeën. Ja. En wij vinden dat, dat er wat moet gebeuren. Ja, want hoe hoog is de nood op dit moment? Nou ja, wij hebben het druk. We hebben ook rechters tekort, 200 rechters tekort. Ja. En de stroperigheid van de strafzaken, die voelen wij eigenlijk dagelijks wel. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Nou, schiet mij opeens een bericht te binnen van afgelopen juni. En dat ging zo. In Gelderland komen 1500 verdachten van lichte vergrijpen niet voor de rechter. OM legt verdachten in plaats van daarvan zelf gaat ze zelf een straf opleggen. Of kiest ervoor om een zaak helemaal te seponeren. Ja. In dat laatste geval gaat de verdachte gewoon vrij uit. Moeten we gaan wennen aan dit soort berichten? Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat wij dat in de toekomst aankunnen. En dat is ook de achtergrond. Hè? De achtergrond van ons artikel, van onze ideeën. Om dat strafproces vlot te trekken vanuit de inhoud. Dus niet per se gericht op efficiëntie. Maar een beter strafproces met elkaar voeren. In overleg met officier van justitie en de strafrechtadvocaten. Dus met elkaar. Ja. De drie partijen, als je het dan zo mag zeggen, in het strafrecht. Om dan wat minder conflict te hebben in een zittingszaal. En wat meer overeenstemming. Okay. Daar zijn die ideeën op gebaseerd. Goed, die ideeën gaan we zo bespreken, die zitpunten. Ja. Daar gaan we even straks in vogelvlucht doorheen. Maar even nog corona, we hadden het in de eerste 30 minuten ook al over. Zeker. Het lijkt weg geweest, maar die achterstanden door corona, zijn die inmiddels in de rechtspraak helemaal weg? Dat gaan we eigenlijk heel goed. Dat zijn we eigenlijk bijna te boven. Ja. Dus die achterstand die opgelopen is per se in die corona. Daar hebben we niet zo'n last meer van. Nee. Maar wel, wij hebben nog steeds wel tekort. Ja, ja. En dat heeft ook heel erg te maken met het personeelsgebrek. En ook dat het wat soepeler en sneller kan in die rechtszaal. Dat is onze gedachte, ja. Ja. De oplossingen gaan we eens even na. Te beginnen bij de verklaring van de verdachte. Want daar zien verdachten vaak van af. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, dat begint eigenlijk als een verdachte wordt aangehouden in een wat grotere zaak, maar ook in kleine zaken. Dan zegt zijn advocaat vaak tegen de verdachte, hou nou maar je mond totdat je weet hoe dat dossier eruit ziet. Omdat je dan precies weet waar je je tegen moet verdedigen. En dat is op zich een heel begrijpelijk en nuttig advies. Want waarom zou je dingen gaan zeggen als je nog niet weet wat er tegen je is? En die misschien wel het moeilijker voor je maken. Ja, en dus daar begint het. Ja. En met een goed advies. Maar vervolgens komt zo'n zaak voor de eerste keer op zitting. Of bij de officier van justitie op zijn bureau. En die is dan eigenlijk op dat moment niet meer zo geïnteresseerd in die verklaring van die verdachte. Omdat dat dossier dan al bijna rond is. Ja. En zo'n verdachte kan dan alleen maar met een verklaring weer iets naar boven halen waar nader onderzoek naar moet worden gedaan. Ja. Dus dat is op dat moment dan niet meer zo nuttig. En dan zou je hopen dat dan de rechter, de strafrechter, op het moment dat die zitting gaat spelen, wel geïnteresseerd is naar die verklaring van de verdachte. En dat is die op zichzelf wel. Ja. Maar als de verdachte daar niet uit zichzelf mee komt of gemakkelijk mee komt, ja, dan moeten wij ook houden we dat ook wel weer een beetje weg. Want dat wij moeten ook vonnis wijzen 2 weken later. Ja, precies. Ja, want die tijd die dringt. Hoe kan er eigenlijk tijd worden bespaard door de verdachte te stimuleren om te spreken? Want je kunt ook zeggen, dan komt er weer een nieuw perspectief bij dat meegenomen moet worden. En het kost alleen maar meer tijd. Ja, wel een heel belangrijk perspectief. Dat is het perspectief van degene die het verweten wordt wat er op de telastelling staat. En bovendien, als een verdachte op enig moment erkent, omdat hij inziet, ja, hier is geen verdediging tegen te voeren, of in ieder geval ontkennen heeft op dit moment geen zin meer. En hij erkent dat hij dat heeft gedaan, kan het strafproces op zichzelf versnellen in die zin dat we dan eigenlijk alleen nog maar over de straf moeten hebben op die zitting. Ja. En bovendien is een hoger beroep dan ook weer niet zo voor de hand voor de verdachte. Als die van die strafrechter een straf heeft gekregen, die geënt wel weer is op die erkenning. Hè? Ja. Erkenning van iets fout gedaan hebben. Ja, dat is een voorbeeld van hoe het dan juist kan versnellen kan werken eigenlijk. Ja, en efficiënter wordt. Ja. Tweede punt dat u wilt maken gaat over de regie in grote rechtszaken. Hè? Dat gaat over te veel schrijven. Dat moeten we even uitleggen. Te veel, ja, de regie. Als je in het strafproces bent, dan voert de rechtercommissaris regie. Dat is die onderzoeksrechter. Die doet een en ander in de strafzaak. Mm-hmm. De pro forma rechter, de rechter die gaat over de voorlopige hechtenis. Ja. De raadkamerrechter, de zittingsrechter. Dus het is verdeeld over veel schijven. En ons idee is nu om in te voeren, en het ligt eigenlijk heel erg voor de hand, een zaaksgebonden rechter. Een rechter die de zaak volgt van het begin tot het eind. En die ook zelfstandig dat onderzoek, het horen van bijvoorbeeld getuigen, dat ook zelf doet. Ja. Uit het oogpunt van efficiëntie aan de ene kant, maar ook uit het oogpunt van waarheidsvinding. Die rechter die zelf de beslissing neemt om een getuige te horen, is ook geïnteresseerd in die getuigen. En kan die getuigenverklaring ook weer meewegen, wegen op zijn betrouwbaarheid op de zitting. En uiteindelijk meewegen bij het vonnis wat die waard is. Goed, en dan zeg ik een beetje flauw misschien, maar het is niet voor niks geregeld zoals het geregeld is. Daar zit de gedachte achter. Dat is heel goed, want het is inderdaad zo geregeld zoals het geregeld is. En sterker nog, in de nieuwe wet komt er nog een verdere vlucht naar voren. Dus nog verder naar die rechtercommissaris. Dus ons idee is eigenlijk, staat daar een beetje haaks op. En dat komt omdat we vroeger de gedachte hadden, laten we die zittingsrechter nou vrij spelen voor het pure zittingswerk. Mm-hmm. Maar door allerlei ontwikkelingen, ook in de Europese jurisprudentie, is dat steeds moeilijker geworden. En is dat afsplitsen van die zaken, van dat werk naar een aparte rechter, in onze ogen geen goed idee meer. Oké. Okay. U wilt ook geen megazaken meer met meer dan 3 of 4 verdachten. Dat vind ik ook wel een interessante. Ja, nou ja, goed. Wij willen geen megazaken meer. Omdat wij zien dat zaken die meer dan 4 verdachten hebben, die genereren extra werk. Als er in ons stuk hebben we een voorbeeld van 8 verdachten. Mm-hmm. En als je 8 verdachten hebt, heb je 8 advocaten. En als je dan een zitting hebt waar je 8 dagen voor nodig hebt, heb je 64 advocatendagen die je dicht moet boeken. En dat is, lijkt heel nuttig, want op die zitting zal het allemaal plaats hebben. Maar als je dan op die zitting komt, dan zijn die 8 advocaten niet allemaal alle 8 dagen aanwezig. Want dan blijkt dat het programma net even anders is geworden. Een verdachte heeft bekend, een verdachte is uit de voorlopige hechtenis. Ja. Waardoor achteraf blijkt dat je al die advocaten niet op al die dagen nodig had. Ja. Misschien niet een heel dagelijks voorbeeld hoor, maar ik denk dan toch meteen aan het Marengo-proces bijvoorbeeld. Nou, dat is een hele goede gedachte, omdat dat daar denk ik ook wel speelt. Het is daar wel een bijzonder proces. En ik heb geen beeld over hoe je die zaak had kunnen knippen. Mm-hmm. Ik denk wel dat had gekund, maar helemaal weten doe ik het niet. Maar het is precies zo'n zaak waar je een knip in zou kunnen zetten. Dat je de hoofdverdachte, de verdachten die worden verdacht van een moord I, X, Y, Z, die had je apart kunnen doen. En een andere apart kunnen doen. En dat kan eigenlijk in iedere grote strafzaak, dat je beter kijkt, wat gaan we nou doen? En het Openbaar Ministerie heeft daar ook een rol in. Die kan die telastenlegging, dat verwijt dat je de verdachte maakt, ook soms echt wel beperken, zonder dan af te doen aan de ernst van de zaak. Een officier van justitie komt vaak met heel veel feiten tegen heel veel verdachten. Ja. Dan hebben ze een hele grote strafzaak, maar dat wordt dat wordt behoorlijk log. Dus als we nou allemaal een beetje terugsnijden in de behandeling, in de telastenlegging, in het verwijten, dan komt het beter uit de verf. Dan zijn er nog de zogenaamde oriëntatiepunten. Daar kan de rechter zich op baseren als hij of zij een straf uitspreekt. Hoe zit dat? Ja, het zijn oriëntatiepunten van de rechtspraak en de totstandkoming van die oriëntatiepunten. Maar wat zijn oriëntatiepunten? Ja, oriëntatiepunten zijn een soort richtlijnen van de rechter. Wij moeten in Nederland rechtseenheid bewerkstelligen. Hè, dat we in zaak A in Gelderland even hoog straffen als zaak B, die hetzelfde is in Rotterdam. Dat zorgt ervoor dat je consequent bent. Ja. En die totstandkoming van de oriëntatiepunten, het is nogal uitgedijd. Dat was vroeger, waren die in het leven geroepen voor eenvoudige misdrijven. Mm-hmm. En het zijn er steeds meer geworden. En die oriëntatiepunten gebruikte ene rechter zus en de andere rechter zo. De ene hecht er heel veel waarde aan. Dan is het geen oriëntatiepunt meer. Nou ja, de rechter oriënteert zich erop, de ene wat meer dan de ander. Mm. En dat komt omdat hij door de totstandkoming van die oriëntatiepunten, waar we niet helemaal, waar we niet allemaal helemaal aan meedoen aan die totstandkoming natuurlijk, is de ene rechter gaat er anders mee om dan de andere. En dat is eigenlijk niet zo handig, want dan krijg je nog steeds geen rechtseenheid. Dus misschien moeten we daar opnieuw naar kijken en we noemen het in ons artikel de heroriëntatiepunten. Die we moeten ontwikkelen. Ja, en dan krijg je die eenduidigheid wel. Nou, dan kan je de discussie over de straf veel beter voeren. Als je weet welk oriëntatiepunt bij welk feit past en hoe dat tot stand is gekomen, dan kan je in die zittingszaal weer met elkaar, met de advocaat en de officier, beter de discussie over de straf voeren. Wat leidt tot een beter vonnis, beter gemotiveerd op het gebied van de straf, wat meer acceptatie heeft in de maatschappij en bij de verdachten. Ja. Goed, over straffen gesproken, de strafmaat, daar is al natuurlijk al langer discussie over, hè, over de hoogte van straffen. In uw voorstel benoemt u dat we moeten nadenken over het doel van de relatief hoge straffen in Nederland, vergeleken met de rest van Europa. Wij zijn streng, hè? Ja, we zijn heel streng. En dat vergeet de publieke opinie. Ja, het beeld is anders namelijk. Ja, het beeld is dat we eigenlijk helemaal niet hoog straffen, terwijl een paar jaar geleden heeft de rechtspraak een rapport afgescheiden waaruit blijkt dat we 20% hoger zijn gaan straffen in op heel veel zware feiten. Mm-hmm. Is dat maatschappelijke druk geweest? Wat is dat dan? Rechtvaardigheidsgevoel? Rechtvaardigheidsgevoel, maatschappelijke druk, publieke opinie, politieke geest, kleur. Dat heeft er denk ik allemaal bijgedragen. En de ernst van de feiten is natuurlijk ook toegenomen. Dus het is wel begrijpelijk dat we hoger zijn gaan straffen, maar we moeten ons wel afvragen, waar is het eind daarvan? En in ons stuk schrijven wij dat je eigenlijk als rechter alleen maar een straf, de laagst mogelijke straf mag opleggen. Dat je steeds moet kijken, ben ik nog wel in de bandbreedte van mijn straf? Of leg ik misschien wel een te hoge straf op? Ja. En wat is dan te hoog? Dan moet je dat leggen naast de strafdoelen. En wij hebben het gevoel dat die vergelding, hè, het kwaad met kwaad vergelden, dat de afgelopen jaren heel erg sterk is toegenomen in de straf. En dat je je daarvan af zou kunnen vragen, moeten we daar wel op die weg voort? Mm-hmm. En als dat aan de maatschappelijke behoefte voldoet en een al geheel gedeeld rechtvaardigheidsgevoel misschien wel. Ja, maar de rechter en de rechtspraak, hè, dus weer die advocaat en dat OM erbij, die moeten eigenlijk de straf zo goed kunnen uitleggen met elkaar. De doelen van straf, hè, andere doelen van straf zijn preventie. Die ene meneer mag het niet meer doen. Mm-hmm. Preventie. De andere mensen mogen het niet meer doen. Ja. Resocialisatie, terug die maatschappijen. Daar zou wat ons betreft al die nadruk wat meer kunnen komen te liggen dan alleen maar vergelden. Ja, ja. Resocialisatie moet belangrijker worden eigenlijk. Ja, want we moeten uiteindelijk toch, behalve met de levenslang gestrafte, moeten we uiteindelijk toch met al die mensen verder in onze maatschappij. En dat wordt wel eens vergeten. Op enig moment moeten we verder met die mensen die vast hebben gezeten. En van vastzitten, dat staat wel vast, word je nou eenmaal niet beter. Nee. Goed, daar moet je gewoon efficiënt in zijn eigenlijk. Ja, efficiënt in zijn en die mensen voorbereiden op terugkeer in de maatschappij. En niet alleen maar vast. Ja. Andere manier om rechtszaken te voorkomen is mediation natuurlijk. En vindt u ook belangrijk. Die wordt ook geopperd als daar moeten we meer mee doen. Nou ja, meer mee doen, dat is een van de voorbeelden waar het al eigenlijk heel goed gaat. De overeenstemming tussen partijen. Kijk, in het strafrecht is het zo dat je eigenlijk het openbaar ministerie hebt tegenover de verdachte. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk steeds vaker het slachtoffer in, wat daar een hele grote rol speelt. En als het conflict tussen dat slachtoffer en die verdachte is opgelost, is dat belang wat het Openbaar Ministerie heeft bij een strafzaak stuk minder groot. Dus dat oplossen van het conflict via mediation tussen slachtoffer en verdachte, dat werkt heel goed. Ja? En dat werkt nu al heel goed. Maar iets is toch, als je een vergrijp pleegt, dan is dat strafbaar, toch? Even los van of ik met mijn gedupeerde eruit kom, hè, dat ik een schadevergoeding geef of een bedrag geef, zo opgelost. Maar het feit blijft dat ik een strafbaar feit heb gepleegd. Ja. En daar mag ik toch niet zomaar mee wegkomen? In Nederland kennen we het Openbaar Ministerie, die heeft het opportuniteitsbeginsel. Die mag keuzes maken in wie wordt vervolgd en welke zaak wordt vervolgd. En in die bandbreedte, bij wat minder zware zaken, maar ook wel bij wat zwaardere zaken, als het conflict tussen het slachtoffer en de verdachte is opgelost, dan kan je afzien van die vervolging. En dat is ook heel nuttig, omdat het belang tussen die twee, dat is een groot belang. En het belang van de maatschappij bij iedere strafzaak, dat is toch minder groot. Ja. Goed, we zijn er even langs gelopen. We zijn er even doorheen gefietst door die 6 punten. Waarom is er eigenlijk niet eerder wat mee gedaan? Want ik kan me voorstellen dat u intern dit al langer dwars zit en deze oplossing al lang heeft aangedragen. Is het zo'n conservatief wereldje dat niet open staat voor veranderingen? Zal ik gelijk eens zeggen? Nee. Ja? Het is, doe maar. Het is een conservatieve wereld, maar ook met reden. Wij zijn een behoudende beroepsgroep, omdat wij ook, wij moeten de deken over de golven heen leggen. Hè? Wij moeten een beetje de temperen. Dat is des rechters. Maar dat zit soms wel een klein beetje in de weg. In de weg van nieuwe ideeën. Wordt er soms wel eens gezegd van, laten we nou maar gewoon doen, dan doen we al gek genoeg. Mm-hmm. En dat probeer ik, niet alleen vandaag, maar al langer te doorbreken. Maar dat is wel moeilijk. Ik zei laatst, innoveren in de strafrechtspraak is nog moeilijker dan een transfer van Frenkie de Jong. Ja. Nou, daar zitten ook wat juridische haken over aan trouwens. Om maar aan te geven, dat is gewoon niet, het is niet zo gemakkelijk. Nee. Maar het moet niet zo zijn dat we er daarom maar mee stoppen. Nee. Aan de andere kant kun je zeggen, het moet betrouwbaar zijn, het moet degelijk zijn, het moet voorspelbaar en inzichtelijk zijn, die rechtspraak. Dus het is ook wel een je beetje logisch. Je kunt bij ons komen werken. Ja, dat zijn precies de dingen die er in de rechtspraak moeten zitten. En dat is ook de reden waarom innoveren niet zo makkelijk is. Omdat die andere factoren ook erg belangrijk zijn in het strafrecht. En dat verwacht men ook van ons. Ja. Gaat het uiteindelijk ook niet om, want we begonnen dit gesprek met personeelstekorten. Hè? Je kunt allerlei creatieve oplossingen bedenken om dat te bestrijden door efficiëntere rechtsgang te bepleiten. Er moet gewoon geld bij, toch? Nou, zeker. Er is 155 miljoen bijgekomen per jaar. Dat is heel nieuwe nuttig kabinet geweest. Maar dat is uiteindelijk ook nog niet genoeg. Omdat wij waren aan het investeren natuurlijk in nieuwe rechters. Daar hebben we al geld aan uitgegeven. Mm-hmm. Maar het een sluit het ander niet uit. Je moet niet innoveren, maar alleen maar geld erin stoppen. Dus, we hebben het in het begin van deze uitzending over maatschappelijk geld gehad. Mm-hmm. Dat geldt hier natuurlijk ook. Je moet geen dingen doen die geld kosten als dat niet nuttig is. Dus we moeten ook kijken of het aan de ene kant efficiënter kan. Mm-hmm. Aan de andere kant, en dat is ook wel de achtergrond van ons artikel, dat het inhoudelijk beter wordt. Ja. En daar schort het soms ook nog wel eens aan. Dat we het een beetje laten lopen hier en daar, voorzichtig gezegd. Heeft wel een beetje gepolst bij de collega-rechters hoe deze 6 punten gaan vallen? Dat een aantal van deze punten heb ik eerder gemaakt. En mijn collega heeft ook wel die punten eerder gemaakt. En die hebben we hier wel samengebracht. En het valt wel, laat ik het zo zeggen. Ja? De mensen luisteren wel en zijn kritisch. Rechters zijn super kritisch, zeker als er iets nieuws komt. Maar dat is ook goed, want dan kunnen we met elkaar die discussie voeren. En die discussie moet hier niet alleen met de rechters, maar met alle beroepsgroepen gevoerd. Goed. Want we werken ook een klein beetje langs in elkaar. De rechtspraak. We gaan het zien in de praktijk dan wellicht in de toekomst. Ik hoop het. Jansen, dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. Na zonneschijn komt regen. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Maar de vraag is of het genoeg is tegen de droogte. Met het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De vluchtelingen hier komen dus allemaal uit Afghanistan. We lost everything. We lost our country. We lost the last 20 years. Sport. Geen hoop mensen ervoor zitten van, dat kan nog wel eens een leuke wedstrijd worden. Nou, het was leuk, maar het ligt eraan vanuit welk perspectief je keek. Vragen. Waarom is dat op deze manier nodig? En doorvragen. Bent u daar blij mee? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heerlijk weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Het 5e seizoen van Krabbe zoekt staat in het teken van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Krabbe legt zometeen uit waarom zij niet mag ontbreken in het rijtje met Van Gogh en Picasso. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het kabinet gaat verder praten met GasTerra over het verder vullen van de gasopslag in het Drentse Norg. Het gasbedrijf heeft de opslag nu voor 80% gevuld, maar wil niet verder gaan dan dat, omdat de gasprijs zo hoog is. Alleen als er nieuwe financiële afspraken over worden gemaakt, wil GasTerra meer gas opslaan. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat na een bericht in de Volkskrant. Norg heeft de grootste gasopslag in ons land voor gas dat geschikt is voor gasfornuizen en cv-ketels bij mensen thuis. Philips krijgt een nieuwe topman. Frans van Houten stapt half oktober op. Dat is een half jaar eerder dan gepland. Hij was bijna 12 jaar lang de baas van het gezondheidstechnologieconcern. Hij wordt opgevolgd door Roy Jacobs, die ook al jaren bij Philips werkt. Volgens economieredacteur André Meijnema is Philips nu een heel ander bedrijf dan toen van Houten de leiding kreeg. Het lichtbedrijf is een zelfstandig bedrijf geworden. En de consumentenelektronica is als allemaal afgestoten richting Azië. En wat overgebleven is en wat hij heeft uitgebouwd, is dan de hele gezondheidszorgtechnologie. Van ziekenhuizen tot thuiszorg. Met apparaten, scanners, monitoren en ga zo maar door. De laatste 2 jaar had Philips te maken met een schandaal rond slaapapneuapparaten die mogelijk gezondheidsproblemen opleverden. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt voor het opvoeren van e-bikes. Nu de scholen weer bijna beginnen, is de organisatie bang dat vooral jongeren op internet een setje kopen om hun e-bike op te voeren. De fietsen kunnen dan tot 50 km per uur, 2 keer zo hard als normaal. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. In mei werd er een onbekende stof in het water gevonden. Dat blijkt een natuurlijke stof te zijn die door bepaalde planten wordt aangemaakt. In Armenië is het aantal doden na de explosie in een vuurwerkopslag opgelopen tot 16. De ramp was eergisteren en er worden nog steeds mensen vermist. Amerikaanse politici gingen de afgelopen tijd niet alleen naar Taiwan als symbolische steun voor hun onafhankelijkheidsstrijd tegen China. De Amerikanen hebben nog een belang bij een goede band met het eiland. Taiwan is de grootste leverancier van computerchips die ook in Amerika overal inzitten, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Nou, Taiwan produceert meer dan 90% van de meest hoogwaardige chips ter wereld. Amerika zelf maakt dat soort heel hoogwaardige chips volgens de Amerikaanse president Biden helemaal niet. En de VS wil daarom nu ook fabrieken

prut te trekken en weer opnieuw te beginnen. Ja. Elke dag maar weer, ondanks gruwelijke pijnen. Ja, polio heeft ze gehad in haar jeugd. Ja, als wat kind. Heeft ze niet gehad? Een gebroken bekken door een tramongeluk. Gebroken rug, bekken, been, verbrijzeld been, verbrijzelde arm. Je kan het niet verzinnen. Ja. Zou je ook een serie over haar hebben gemaakt als haar leven niet zo moeilijk was geweest? Want dat maakt het natuurlijk, kan ik me voorstellen, dramatisch interessant. Ja, nou ja, dat zei ik net al. Iemand moet een interessant leven hebben gehad, wil ik er aan beginnen. En een soort AAA-status hebben qua schilder. En nou hoort zij niet bij de absolute top, volgens mij, van schilders. Maar ze zit er net onder. En ze was tot voor kort een onbekend schilder eigenlijk. Mensen hadden zo voor al die grote tentoonstellingen die er opeens zijn over haar werk. Ze was een beetje, ja, in Mexico een groot iemand, maar in Europa veel minder. Ja. Er hangt ook nergens werk van haar in Europa. Behalve in Parijs hangt er één schilderij. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad is dat een punt. Toen ik die biografie begon te lezen, want zo begin ik meestal met een goede biografie, was ik echt verbijsterd. En dacht, ik heb nu iemand te pakken. Dat is echt waanzinnig. Ja. Ja. Want het moet een spannend verhaal worden. Jacco Jansen, bekend met het werk van Frida Kahlo of met haar? Nou, ik heb me natuurlijk een beetje in verdiept in voorbereiding op vandaag. Maar ik heb wel de andere uitzendingen gezien. Superleuk om naar te kijken. Ja. Ja. Kahlo niet, nee. Ja. Tijdens haar leven stond ze in de schaduw van haar man. Hè? Ja, Diego Rivera. Vooral daarna natuurlijk groot geworden. Ja. Diego Rivera. Nu is haar roem natuurlijk niet te overschatten. Talloze tentoonstellingen, films. Ze is een feministisch symbool geworden. Ja. Is dat terecht eigenlijk? Is ze dat ook echt? Nee, dat vind ik niet terecht. Nee, dat doet de werkelijkheid geen recht. Dat leg ik ook wel uit in de serie. Maar ze heeft ontzettend veel etiketten die op haar geplakt zijn. Ja. En onder andere feministen, maar ze heeft zich zo verbonden aan die Diego Rivera en meegegaan op de golven van zijn leven, dat ik denk, nou, een feminist had te lang gezegd, zeg, donder op jij. Ja? Ja, laat mij mijn leven leiden. Terwijl ze wel, ze was wel eigenzinnig. Ze ging wel, zeer. Ze had een sterke wil zelf ook. Zeer, ja. Zeer. Maar ik vind nou niet direct een feministe. Wat wel zo is, is dat ze zich van God nog gebod iets aantrok. En dat was in het Mexico van het begin van de 20e eeuw. Not done voor een vrouw. Kijk, Diego mocht alles, maar een vrouw? Nee, zeg, die moest een man volgen natuurlijk. Is ze niet veel meer een kind van de Mexicaanse revolutie? Ja. Ja, dat heeft ze zelf ook, vond ze zelf ook dat dat moest. En hoewel ze in 1907 geboren is, heeft ze later gezegd dat ze geboren is in 1910, op het moment dat de Mexicaanse revolutie was uitgebroken. Vond zichzelf een kind van de revolutie, absoluut. Ja. Ja. Je zegt, ze is niet eigenlijk niet per se AAA als het gaat om haar schilderwerk. Nou ja, dat is moeilijk, hè? Want ik heb de kwast heel hoog gelegd, zou ik maar zeggen. Ja. Dat je, als je begint met Picasso en Van Gogh en Gauguin en Chagall, dat is één lijn bijna, hè, van bekendheid en belangrijkheid. En zij zit daar, nou, ze zit er niet onder, maar ze is zo'n vreemde eend in de bijt daarin. Ze heeft ook helemaal niet zoveel werken gemaakt, omdat ze jong gestorven is. Mm-hmm. Maar, 47 hè, is ze geworden, toch? Ja. Ze heeft in ieder geval, ze is ongelooflijk beroemd opeens geworden. Dat heeft te maken met de biografie, het heeft te maken met de Hollywoodfilm. Mm-hmm. En die aardig was, ja, niet slecht. Maar dat helpt met bekendheid natuurlijk heel erg. Hè? Als je opeens dan een belangrijk iemand bent in een filmbiografie, dan word je dat ook wel voor mensen die het nog nooit van je gehoord hebben. Ja. En als we even kijken naar de vrouwen, want zij is de eerste vrouw die jij nu in een serie behandelt. Is ze in die zin wel de top? Ja. Absoluut. Nou ja, ik vond het zo moeilijk. Ik zei al, ze moeten dood zijn. Hè? Je hebt natuurlijk nu op dit moment een heleboel vrouwen die heel belangrijk zijn in de kunst. Maar die leven nog. Die leven nog, ja. Nou ja. Maar zij was eigenlijk, ja, als vrouw. Ik wilde een vrouw hebben. Ik had vier mannen gedaan en dacht, ja, ik moet nu een vrouw doen. Want het is echt onzin om die te verwaarlozen. Maar er zijn helemaal niet zoveel vrouwen die interessant genoeg zijn voor mij in ieder geval om die te gaan behandelen. Ja. En ik ga, nou ja, je hebt deel 1 gezien, heb ik begrepen. Ja, zeker. Maar ik ga heel diep in het persoonlijke leven van een schilder. Omdat ik vind, en dat vond ik al voordat ik die series maakte, dat wat zo iemand meemaakt, wordt gereflecteerd in het werk. Je kan het in het werk ontdekken wat er met die persoon aan de hand is. Zo zeg jij in aflevering 1 dat alles is tegenstrijdig aan haar. Alles is dubbel. Alles. alles. Kun je dat uitleggen? Alles, alles. Nou ja, wat je zegt net, feminist, en ik zeg, nou nee, dat vind ik eigenlijk niet. En dan is ze, ja, ze is biseksueel, ja, ja, maar ook niet. Ja, ze is alcoholist, ja, maar ook weer niet. En ze is dan weer slachtoffer, ja, maar ook weer niet. En ze is invalide, maar ook weer niet. Aan alles zit er een tegenkant, daar zorgde ze zelf wel voor. Want ze verborg, ze heeft een poliobeen opgelopen toen ze 6 was. Heeft ze polio gehad. Ja. En dat verborg ze door die lange rok. En iedereen vindt dat het is een mode-icoon. Want ze draagt van die prachtige rokken. Alles is net even anders. Ja, het eigenlijk. Is allemaal net anders. Ja. Het is allemaal net anders. En dat is zo ontzettend interessant. Ik vond het fantastisch om dit te maken. Ja. Ik vond het echt fantastisch. We hebben een fragment van een anekdote van jou over waar zij over praatte met haar vrienden toen ze op de universiteit zat. Luister even. Oh, ja. En dan gaan ze een beetje zitten babbelen. En een van de onderwerpen op een dag is: wat zijn jouw toekomstvisioenen? Wat wil je? Wat is je ambitie? Nou, dan zegt één, ja, nou, ik wil wel schooljuf worden of ik wil in de verpleging. En dan komen ze bij Frida en dan zeggen ze: wat is jouw ambitie? Mijn ambitie is om een kind van Diego Rivera te krijgen. Kijk, dit is Diego op 36-jarige leeftijd. En dan zeggen ze: pardon? Van die dikke pat, die man? Zegt ze, nee, het is helemaal geen vette oude pat. Het is een heel bijzondere man. En ik ga hem vragen of ik een kind van hem krijg. Want dan ga ik hem wassen, ik ga hem in bad stoppen... en hij is heel teder en heel lief. Heel raar verhaal. Ik ga hem wassen en in bad stoppen. Ja, nou ja, en toen was ze 15, 16. Het is heel erg raar. Ja. En dat waren niet haar vrienden, maar haar vriendinnen. Want het was een school, er zaten 20 meisjes op en 2000 jongens. Hè? En die jongens en de meisjes mochten eigenlijk niet met elkaar omgaan. Nou, daar heeft Frida zich niet aan gehouden. Mm-hmm. Maar om dat te zeggen, het betekende ook dat ze had een enorme hang naar, ze had een enorme fantasie en een hang naar beroemd worden, bekend worden. En als je met Diego ging, dat was een soort Michael Jackson qua beroemdheid. Nou, dan was je zelf ook wel iemand. Dus het heeft, dat is ook weer een andere kant van haar. Ja. Dat beroemd worden. En ze had een relatie met een gymjuf. Ja, zeker. Nou, dus niet alleen met een gymjuf. Er zijn wel ook, Frida Kahlo, het zijn ook wel juicy details allemaal. Hè? Er is, wil ik niet zeggen, maar ja, dat is ook zo. Spreekt tot de verbeelding. Ja, maar goed, als je bij Picasso komt, dan heb ik het over 400 vrouwen. Ja. Ik bedoel, nee, omdat ik persoonlijk in het leven stap van die persoon die ik wil begrijpen. Mm-hmm. Kom je op dat soort details, tenminste in goede biografieën. Het is, is niet een juicy biografie over haar of zo. Maar als je dat dus merkt, en dan is er een schilderij, wat ik dan laat zien. En dat is een schilderij van 3 rozen. 2 rozen in een vaas en 1 ligt ernaast. Ja. En dat schilderij, denk je, nou, dat is een lief schilderij. Nee, het is de driehoeksverhouding. Eén van die drie is er altijd buiten. Ja. Dan zijn die, of haar vriend heeft dan met die jongen een verhouding, of zij met die jongen. Ik bedoel, daardoor is de wetenschap over zoiets interessant als je dan naar een schilderij van er kijkt. Ja, dan ga je anders kijken. Ja, totaal. Ja. En snap je ook eigenlijk waardoor je aanvankelijk misschien niet helemaal door hebt wat voor lagen er allemaal in zitten. Ja, nou ja, het was ook heel leuk dat ik ontdekte dat dat ze met de gymjuffrouw had ze een relatie. Maar dat kwam ook omdat de gymjuffrouw vond haar zo zielig met dat beentje. En die zei, nee, jij hoeft niet mee te gymmen. Blijf jij maar lekker bij mij. Maar die gymjuffrouw had een dubbele agenda. Die vond haar een mooi meisje. Oh, ja. En dan heeft ze een verhouding mee gekregen. En toen werd haar moeder kwaad die dat ontdekte. Mm-hmm. Maar niet omdat ze die verhouding had. Maar gewoon omdat ze dat deed buiten de moeder om. En ze werd woedend dat haar moeder kwaad was. Dat zij zo'n leuke verhouding had. Ook dat is weer zo dubbel. Ze vond het een beetje gênant dat hoe die moeder reageerde. Ja. Dit is Frida Kahlo, interessant leven. Nou, al die andere levens van alle kunstenaars die je hebt onder de loep hebt genomen zijn ook heel interessant. Is er eigenlijk een kunstenaar waar je enorm fan van bent? Ja. Maar die te saai is om een serie over te maken? Ja. Wie? Ja. Ja. Ja, ik ben een enorme fan van Pierre Bonnard. En ten eerste, dat is niet zo'n bekende schilder, maar ik vind het een fantastisch schilder. Maar het is oerzaai leven. Ja? Oerzaai. Ja, daar ben ik heel snel uitgepraat. doe toch eens een poging. Nee, wat nee. maakt zijn leven zo saai? Wat was het? Nee, dat nou dan? Ja, dat is een burgermannetje. Die heeft dan wel eens een moeilijkheid hier of een moeilijkheid daar. En zijn vrouw is ziekelijk. En okay, maar ja, het is niet. Het is niet een interessant verhaal. Nee. En maakt zijn werk dat. Wat voor lading geeft dat zijn werk voor jou? Als je weet dat iemand niet zo heel spannend is. Daardoor is het nogal klein werk. Maar klein in de zin van dat het niet zich kan meten met hele grote andere schilders. Maar nee. Ik vind het prachtig werk. Met andere woorden, maar de kunst staat nooit op zich. Of wel? Jawel. Maar kijk, ik moet een verhaal vertellen. Ja, nee, ik dat moet zeven à acht afleveringen vol lullen over zo iemand. Dan kun je niet elke aflevering beginnen met hij staat weer op om 9 uur. Nee. Nou ja, dat is dus heel erg ingewikkeld. Maar deze mensen die ik gedaan heb, tot en met Frida Kahlo, die hebben waanzinnig interessante levens gehad. Met hoogte-dieptepunt Chagall, die natuurlijk alleen maar vervolgd is een hele leven lang. En dat je die dan meegaat in zijn ellende, dat vind ik heel interessant, want dat is te zien in zijn werk. Bij Frida is het idem dito. Frida die links en rechts door het leven wordt geslingerd. En dan heeft een man ongeveer 4 dames per dag. Andere dames. Dan wil ze hem wel straffen door ook met die dames te gaan. En dat mocht dan wel. Maar als ze eens een keertje met een man was, dan kwam hij met pistolen op eraf en probeerde die man te vermoorden. Dat op zich zijn allemaal ontzettend interessante verhalen. Ja. En heel erg leuk om te vertellen. Ja. Maar het maakt haar tot zo'n uniek iemand en zo'n interessant iemand. En ik vind haar werk prachtig. Echt prachtig. Ja. En heel kleurrijk, hè? Bedoel, dat is natuurlijk, geldt wel voor meer schilderijen, maar dat is bij haar heel erg wat in het oog springt. En wat je en ze heeft heel veel zelfportretten gemaakt. Onder andere omdat ze ziek was en maanden in bed moest liggen. En dan had ze een ezel boven zich, kon ze zo schilderen. Omdat ze zichzelf dan als model kon hebben met een spiegel boven zich. Ja. Dus er zijn heel veel zelfportretten. En in die zelfportretten zie je de onmogelijkheid van haar pijn en de onmogelijkheid van haar relatie en wat er met haar bezig is, zie je in die zelfportret. Dat kan je zien. Ja. Dit is nu de 5e serie dus, waarvoor je compleet in het leven van een kunstenaar duikt. Nou ben je zelf natuurlijk ook kunstenaar. Heeft het maken van zo'n serie en alle kennis en bagage die je daarmee krijgt, ook invloed op jouw eigen werk? Ja, ik wist dat je het zou vragen. Ja, hè? Ja, ik voel hem aankomen. Vind je het een lastige vraag? Nee, antwoord is ja. Het antwoord is ja. De inspiratie die ik opdoe door die mensen, die gebruik ik. Ik ga niet schilderen zoals die of die. Nee, dat snap ik. Maar ik ben nu met schilderijen bezig over mijn eigen leven. Maar ik ben met die schilderijen bezig en merk dat ik veel gedetailleerder opeens ga schilderen. Niet zoals Frida. Frida is heel gedetailleerd. Met de kleinste beestjes op bladeren enzovoort. Mm-hmm. Maar ik merk dat ik dat nu doe. En het komt absoluut hierdoor. Ja. Het komt hierdoor. Ja. Dus je bent in die 5, ik noem het even 5 seizoenen. Ben je ook als schilder wel een beetje veranderd? Of niet? Of is ja, het bij, vind vooral ik wel. Bij Frida Kahlo? Ja, dat vind ik wel. Nou ja, ik durf ook meer over mezelf te schilderen. En dat komt ook met name door Frida. Ja. Absoluut. Heeft dat te maken met, omdat je al die levens uitspit, je ook meer begrip krijgt voor mensen en dus ook misschien wel voor jezelf? Dus dat je weet, ik ben eigenlijk, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Mensen zijn gewoon zo. Ja, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Nee, dat is iets te ingewikkeld. Ja. Ja, nee, maar ik word wel geïnspireerd. Ik word geïnspireerd door ze allemaal. Ja. Echt waar. Ja, precies. Ja. Crabbe zoekt Chagall, Gauguin, Van Gogh en Picasso. Nu dus de eerste vrouw. Komen er nog meer vrouwelijke kunstenaars aan, of niet? Nee, was het maar waar. Dan zou ik dat meteen doen. Het is ontzettend moeilijk zoeken. Ik heb wel weer iemand in mijn hoofd. Nee, ik zeg niet wie. Maar die heeft ook een interessant leven gehad. Een man. Ja. Weer. Maar goed, dat wordt de volgende serie, of niet? Nou, dat weet ik niet. Het hangt er vanaf hoe deze serie wordt ontvangen. Maar tot nu toe gaat het goed. Ja. Tot nu toe vindt men het mooi. Ja. Goed, dus er komt, je hebt er nog één op het oog. Ja, nee, ik ga ophouden zo hoor, met zeuren. Het lukt je toch niet. Nee. Dat snap ik. Nee, het lukt in ieder geval eerst maar eens genieten van Frida Kahlo. Ja, leuk. En haar leven. Want dat is veel bewogen en mooi om naar te kijken. Goed. Dankjewel, Jeroen. Oké. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Het is dinsdag en wij hadden gisteren een score van 50 punten... neergezet door Klaas Cuperis uit Vries. Vandaag is de kandidaat Jos van Heiningen uit Rosmalen. Goedemorgen en welkom. Acteert graag. Nou, dat is leuk. En is ook vrijwillig simulant. Wat is dat? Dan speel je de patiënt of de cliënt voor studenten verpleegkunde. Oké, dus dan speel je bijvoorbeeld een lastige patiënt. Ja. Dat is ook wel leuk om te doen, ja, toch? Ja, dat lijkt mij. Grappig. Ja. En u volgt het nieuws uiteraard, mag ik hopen. Ja, zodat we even kijken aan die 50 punten kunnen morrelen... die gisteren dus zijn neergezet door Klaas Cuperis uit Vries. Dus gaan kijken of dat gaat lukken. Oké. Dan komt hij aan. De natuur kan niet wachten. Nou, ik vond het een goed en ook heel intensief gesprek. Het kabinet lijkt te willen vasthouden aan 2030... als termijn waarop de stikstofuitstoot met 50% verlaagd moet zijn. Dat zeggen natuur- en milieuorganisaties. Minister zei het ook al, de natuur kan niet wachten. Dat is letterlijk wat ik ook gezegd heb vandaag. Gaandeweg die inkleuring ontstaan er ook misschien nog wel weer allerlei briljante ideeën. Het gaat tot 2030 door. De boeren willen zelfs 2035, terwijl de natuur nu op omvallen staat. Houd vast aan het stikstofplan. Gisteren sprak Remkes met de natuurorganisaties over de stikstofregels. En zij gaven aan dat ze hopen dat het kabinet dus vasthoudt aan het stikstofplan. Vraag 1. Natuurclubs uiten na dat overleg kritiek. Omdat naast minister Staghouwer wie nog meer ontbrak tijdens het overleg? Pas. Mark Rutte. Rutte was wel aanwezig bij het gesprek met de boeren. En gisteren schoven dus namens het kabinet klimaatminister Rob Jetten en stikstofminister Van der Wal aan. Vraag 2. Donderdag is er een gesprek met de agro-industrie, banken en supermarkten. Welke belangrijke organisatie wees de uitnodiging gistermiddag, na het eerder accepteren ervan, alsnog af? Pas. Het CBL, dat is de koepelorganisatie van de supermarkt, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment, dus luister even hiernaar. William Samoei has been duly elected as the president. Aanhangers van Odinga gingen massaal de straat op. We cannot take ownership of the results. Grote vraag is nu wat Raila Odinga en zijn partij gaan doen. Dus gaat hij de gang naar de rechter maken? Gaat hij dit aanvechten? Na een onrustige dag met gevechten in Kenia heeft het land een nieuwe president gekozen. Wie kreeg bij de uitslag het grootste percentage van de stemmen? William Ruto. De huidige vicepresident kreeg 50,5% van de stemmen, meer dan zijn tegenstander Odinga. Vraag 4. Vlak voor de bekendmaking van die verkiezingsuitslag bleek er al oneenigheid te zijn. Hoeveel leden van de 7-koppige kiescommissie lieten weten niet achter de uitslag te staan? 2. 4 leden. En ze zeiden het oneens te zijn met de afhandeling van de laatste fase van die verkiezingen. En ze willen verder geen vragen beantwoorden. In vraag 5 hoort u weer een fragment. De vraag is nu, wie is dit? Ik denk dat ik nog even moet doordringen. Ik had ook voorgenomen om te wachten met dat soort dingen te gaan onderzoeken totdat ik echt mijn seizoen heb afgerond. Anders word je veel te gek en dan denk je van wauw. Ja. Marathonloopster Brinkman. Jessica Schilder. Zij pakte gisteren op sensationele wijze de Europese titel op kogelstoten in München. En vraag 6, die winst was binnen nadat ze ruim over de hoeveel meter wist te stoten? 20 meter. 20 meter, ja. Ze stoten 20,24. Nooit eerder pakte een Nederlandse vrouw de Europese titel bij het kogelstoten. Brons was er voor Jorinde van Klinken. In vraag 7 zoeken wij een persoon uit het nieuws. En daar krijgt u hints over. Dus de vraag is heel eenvoudig. Over wie gaat dit? 4. Geen afscheidstoer voor mij. 3. Want ik zat al lang niet meer op een roze wolk. 2. De tank is leeg, de benen zwaar. Tom Dumoulin. Tom Dumoulin voor 2 punten. En voor 1 punt is de aanwijzing dus, ik zet per direct een punt achter mijn wielercarrière. En inderdaad, dan kan het niet anders zijn dan Tom Dumoulin. Dat betekent een factor van 4. En dat er 13 vragen goed moeten zijn in de tweede ronde. Makkie. Ja, makkie. Nou, laat het maar eens zien dan. Komt hij aan, de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. In het centrum van welke stad heeft vanochtend een grote brand gewoed? Pas. Deventer. Veilig Verkeer Nederland wil dat er een verbod komt op wat? Pas. Het opvoeren van een e-bike. Welk Amerikaans ministerie wil geen details vrijgeven over de reden voor de huiszoeking bij Trump? Justitie. Dat is goed. Een onbekende stof in welke rivier blijkt na onderzoek toch niet schadelijk te zijn? De Oder. De Maas. Over hoeveel ministersposten bleek de Australische oud-premier Morrison tijdens de pandemie stiekem bevoegdheid te hebben? 5. Dat is goed. In welke Zeeuwse plaats is er vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf? Axel. Schoren. De topman van welk Nederlands bedrijf vertrekt een half jaar eerder dan voorzien? Pas. Philips. China heeft gisteren hoeveel nieuwe mensen op de sanctielijst gezet? 5. 7. Hoeveel Nederlandse universiteiten staan er in de nieuwe Shanghai-ranking voor de 100 beste scholen van de wereld? 3. Het vullen van de gasopslag bij Norg stokt op hoeveel procent? 80. 80% is ook goed. Vraag 15 hebben we nog liggen, voor de administratie. Welke fastfoodketen verloor 14 karaats gouden sieraden via een actie tegen zwerfafval? Geen idee. Nee, iemand anders aan tafel? Nee. McDonald's was het goede antwoord. Ja. Het zijn er geen 13 geworden, dat net kan ik alvast verklappen. Ja. Het zijn er 4 en dat betekent dat de score 16 is. Echt terug. Ja, nou ja. Goed. De eerste ronde ging goed, de tweede ronde wat minder. Dus u kunt met opgeven hoofd naar huis. Okay. Ik ga danken Jacco Jansen, strafrechter, die binnenkort met een enkelband om gaat lopen, begreep ik. Ja, in september krijg ik van de reclassering Nederland een enkelband om. Samen met 2 Kamerleden nog, Van Nispen en Sneller. Mm-hmm. En dan gaan we kijken hoe dat werkt, zo'n enkelband. Hoe dat voelt. Ja. En hoe anderen daarop reageren. Een gevalletje praktijkervaring. Even aftasten. Ja, een reclassering in Nederland gaat dat proberen in de media in de schijnwerpers te zetten. Hoe dat dan verloopt. Oh, ja. En welke Kamerleden krijgen dan een enkelband? Van Nispen en Joost Sneller. Oh, okay. Ja. En Schoof, de secretaris-generaal van Justitie, krijgt ook een enkelband. Dus uit allerlei geledingen. Ja, nou spannend. Ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn. Zie je er tegenop? Nou, ik zie er tegenop. Onder de douche lijkt me het gek. In bed lijkt me gek. Ja. Maar ook op de hockeyclub bij mijn kinderen. Hoe gaan die mensen daar reageren dat ik zo'n ding om heb? Want ik wil het wel laten zien. En ik hoop op mooi weer. Ja. Dat mensen het kunnen waarnemen. Ja, maar goed, iedereen op de hockeyclub weet dat is strafrechter Jacco Jansen. Zeker, maar dus bij uitverenigingen ben ik dan benieuwd hoe die reageren. Oh ja, precies. Ja. Dat wordt dan weer een ander verhaal. Ja. Jeroen Krabbe, ook fijn dat je er was. En het is te adviseren aan iedereen om te kijken naar die serie. Krabbe zoekt Kalo. Per wanneer is die op televisie eigenlijk? 30 augustus. 30 augustus, oké. Nederland 2, NPO. NPO 2. Zometeen Thomas van Groningen met Sven op 1. De zomereditie, zeg ik er dan altijd bij. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, Carl-Johan. Ik heb Tuur Elzinga te gast, de voorzitter van FNV. Natuurlijk over die inflatie. Oké, gaan we horen zometeen na het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Ik wens u een hele mooie dinsdagmiddag. Tot morgen, dan zijn we er weer. KRO en CRV.